بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولعلكم تشكرون وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورة المائدة تبديك الأسباب تراخرة أول باب بينذو آيات النكي مخک بیان شو چغی کې اصلور مسلې وی حلال او حرام چې بندیانو په ځان حلال سيزونه حرام کړیو نو وی اول کې چې وحلت لكم دا حلال دي تاسو لپاره مې حرام وای او دویم تحریمات د الله چې الله کوم حرام کړی کله ټول عمر د پاره کله لږ وخت د پاره ناری ته حرام وای غیر محل الصید وانتم حرم. مثال ذکر کو دریم بیان یا ذات الله کوم سيزونه چې د الله د نوم په وجه برکت شي الله دې هغه قدر وکوي هغه به عزتي ونه کوي. لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام سلورمی محرمات الهیه بیان کل حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر چدا الله حرام کړی دې نظام ساته تذویم باب دی او ذکر د صلات ذکر کوي ولی څنګه مخ کې عامه صلی ذکر شوي چې باغې سره پاکواله د خوراک سکاک او پاکواله د ایمان او د عقیدې راوي نور پسې پاکواله د بدن بیانې چې الله رب العزت وایي چې مؤمنه استادې بدنوم پاکي او استادې زړوم پاکي بس چې ته پاک پاکې نو زما به خوښې ځان پاک ساته ځان صفا ساته. نام نے مسلحت ذکر کی مسلح د صلات هغې دپاره شرط و طهارت هغه بیانې دوه قسمه بلکې درې قسمه یو طهارت صغرا دی وړوکې پاکوالی هغه اودس دی او تیمم دی یو طهارت کبرا دی هغه غسل دی دریواړو په کې بیان کې چې دا مسلمان طهارت ته پاکواله یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ایمان ولهم کلا چې تاسو اراده وکئ تو ذری ذو زمان ذو اذا قمتم معنا په ظاهر کې نکی په معنا بدای چودري کې ایمان ذتا نفغسلوا وجوهكم او ذسو کې مخلاصو کې نه چودري کې سو بیا وخت کې مخلاص نه کوي بلکې معنا چې اراده وکي زمان ذو او ذسو نه دا به شرط ناو دسو کئی فاصلو جوکم اوین دے مخون اخپل او دمخ حد معلوم دے پخپلا چه ده تندی ده ویختونا تر زن پوری او ده یو وگنا تر بل وگا پوری تا ده مخ حد ده و پاسله ده زکا وجوه و تا وی ده مواجهت تا وجنه مواجهت ویلشی ملاقات تا و مقامه که دو تا اسوک چهو بل سر ملاقات کئی دا غو دستر غوړونا په دغه پریوځي کنه پرې مخ باندې و ايديكم وين ذلا سنا الى المرافق تر څنګهلو پورې د ټول امت د اتفاق دي څنګهلي وینځل فرض دي د لاسونو سره بغیر د امام زفر نه دا دی امام ابو حنیفه شاگرد دی خو کله شاگرد پکې داسې پړی وشلې ته استاد نه خلاف هغه یې څنګهلی وینځل فرض نه دی او د اعلان دلیل نشي د اعلان چې اله کوم ځای راشي داغین رستو سراغلین و آغاز حکم نباری تک مخ کی ذکر شو در روجی پا مسئلہ کی چی روجی و ترکم وقت نیسے سماتم مصیاما الاللیل الاللیل الاراولی نو اشپخ روجی ندا کن اشپخ بار دا در روجی نا اللہ ای پورا کہہ روجی الاللیل ترشپے پورے خوشپاو پکے نئی مدل توی الالمرافقے تر سنگلو پورے خو سنگلے پکے نئی اداو دلیل دینا موائی چه الارد ہے پدا مانا نرازی الا په معنا د معاصر راضي اکثر معا دا ډېر راضي ښه دغه سورته النساء پاول کې تیر شو په اول حکم کې چې د یتیمانو د مال حفاظت وکړي نو ویلي ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم سمعنا الا اموالکم مع اموالکم اغی مالونا اقبل مالونا یوزے کے گٹ وٹ کے نبی آئے خورے نوال تخو الہ پا مانا دا معاصر ہو کن دلتوم دے چو ایدیکم الہ المرافقی معا المرافقی سنگلی با سروین دے وامسحو بروسکم مسحو کے پسرونو آؤ بارا اغلی دا بیمانا اکثر بعضی والی مانا چه نبی علیہ السلام او دست کون مغیر ابن شعبہ و توبہ چولی ناغوی مسحا علی ناسویتی ہی نبی علیہ السلام مسحو کڑا پوچ ولی سر کنڈے چواتوی دا مخامخ پدی باندې سلورم ابرخ از سر دا حدیث توجن چې هغه دې آیات لپاره تفسیر وګرځیدو ما مالک وی چې بیروس حکم کې با زیاتی ده د بعض په معنا نه ده لکه څنګه چې سورې نساء کې څومره ذکر شو وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ عزیبا وکفا باللہ شہیدا اذا بیس معنی نو پاغذ ہے کی تکا معنی دعو چا اللہ کافی دے دغس دلتا ہم دبیا اقبل معنی نشتا امام مالک کوئی ٹول سر با مسا کہا چې زازه په تنځي باندې د دې زنه درې درې ګوتې کېږي او بوزي بوزي یې څټتا بیا دا زنه ځواله تلې کېږي په سر او رامخ کې تنځي ته راولې دقه وي مثلا نمون وای خیر دی ستا خبروم صحیح ده چې په ټول سر مساو کې نو سر کونډه او سر راغې کنه دا خبره ده موږ امام مالک نه خلاف نه کوو په دې کې نو که څوک دغه سیو کوم هغه فرض پکې عمره ده او مستحب پکې عمره ده وارجو لکم اوین زیخ پیخ پلی الالکعبین ترگیٹو پوری پتاکونو پوری دلتا امام زفر و اسغق نکی خوا چگنے پتاکونو با سرنوین زی سردین چی اغا الہ دی بل ندی او غوینا وین زی با سرن نخوض طول خبر یودا کنا بیا خلاف ساجت تی دا خدا او داسو ذکرو دیکی دا سلور اندامنا وینزل پرز دی مخو لاسو مسد سرو اوخ پی چدری پکی دا وینزلو دی یو پکی دا مسح دی دا پرز دی پاو داسو کی نور طول چی سمدی کنا اغا سنت تی خوا خلی توبہ چول پوز توبہ چول سنت تی نفرد دی نواجب دی دغس ادری دری دلا چول سنت تی دغس مسا دغوگونو سو کوئی سنت تا بس نور پکی نشتا خوا سو پکی سٹ امسا کئی دا خو نشتا پا دین کے خواه دا سٹ مسا نشتا دے چیدر با اُلٹا لیا سراک آگی پا یو غانا پا بلا غانا دا مکوئی بس مسا دا سر دا و دا غوگونو دا باس نوری مسا نشتا پا کئی خواه انا با کیا گا دعا گا نشتا لے چی بخوا خلقو یادی کلیوی چی هر اندام بیویندو نیو دعا بیو سرکولا هر اندام بیویندو او دعا به او سره کوله دیسی زن لکار کتلیو پیغمبر ندی کلی صحابه و ندی کلی اگی دا کلی چکلا او دس بی پورک و پی بیوین دلی را پابا سیدو او دغا بیوی لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبد و رسول اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين بس دغا بیوین یا بیو سرایاتو موین چینی وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنیفا ومانا من المشرکین کمان ده تودری دنم بیت آوین ده قشت ده ده نور سوا ده بکی نشتره ده خلق و زان نجور کرو زان دین گران کرو وین کنتم جنوبن که اتاسو پا جنابت کی اولوی پاکوالی توم ضرورتی فتطهرون زن خپاک که این غسلو که اگه تا خپاکوالی دی اس کدا سی حالتی شیا بندتا دو وڑو کی پاکوالی ضرورتی یا دلوی پاکوالی ضرورتی خوبن ممی او بینا پا سفر حالتی یا سفر نئی پا کلی کی خوبو لخی نئی استعمال و لخ نئی فداغد پار اللہ تتیمم حکم وئی فا ان کنتم مرضا که اتاسو بیمار چوبا دلنی خیو علا سفر یا پا سفر یا چوبا نمو میں او جا احدم منکم من الغایت یا لامستم النساء او حال دارے چی هم ضرورت یو دستا چراغلی یو تنستاسو دا حاجتنا او یو هم دستوی حاجت وی غسل تا او لامستم النساء فلم تجدوا ما نمو می ابو لم تجدوا اقمانا چه لم تقدروا نقادری گئے انہا نقادری دو دو پارا دیر سی دو نلی یا او بنی یا ای خوڑیر بیارتی یا نزدیق و رایستلوس اسامان نی بوکا و رسائیں او یادا سی نزدیق و پیسو خرسی گی اتا سر دور پیسے اشتے نا چوبا پیوالی تا ٹول نمون تلی پلم تجدو یا دغی چرسی خو لیکن بیماری دا خلو بو استعمال ندیکھو نمو میں ابا فتیممو سعیدا طیبا تیمم اوہے پخاو رپاکو چی دزمکی دا جنس نسشی دن آگا پاگی تیمم کی گی کخاو را دا کشگ دا کگٹا دا دا جنس دزمکی نا نو دې ټول باندې یا کدا سه یو شی چې د جن تزمکه نه نه هو دړه په پرته یې دړه کاغه کپڑا دوم کاغه تخته دوم نو وس باغیم کی اکبر دې دړه یې کني ځل ته قامو خای تاسو شی نه چې دړه په نه پرته فم ساو بیوجوی کم مساو که پا مخونو باندی ویدی کم منو پلاسونو باندی تدی پاکو خورونا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرجن اللہ ارادہ نکی چراولی پتاسو باندی تکلیف و تنگوال سختی بلی که سختی راوستے نوی بیچ بس کارسی خوبا با مومے خوبا با گورے یا با سختا وکن نا اللہ پا دن کی حرج نہ دے پریخے ولیکن یرید لی توحیرکم لیکن دا ارادہ کی چتاسو خپا کی دا لی توحیرکم یہ ذکا ہوئی چنور امامان چی دیکن امام شافی اگیوی تیمم پاکوالے نہ دے تیمم پاکوالے نہ دے آو و بس چوس نور صاحب دس موضس نکی گنو دتا پاکوالی ویلی شی پاکوالی فارت ہوئی چتا صفا شی تیمم کی غصوک صفا کی گنا نور پر دوڑا باندی که ککڑ شی کنا ناغوی دا پاکوالی نتا و بس چوس او دس نشتنو دیتا پاکوالی ویلی نو سبو کن دتا پاکی بخ خشو لکه په خواو په دې موسم کې اسمه وی نه وی ها په لوونو کې په غوبلونو کې به اسمه ونه پیدا کی به د لوکاټونو نو لوکاټ خو می ونه دا خو بس په دې می وشو چې نور نه وینو دې ته خلق می وینو ها بل می ونه پیدا کیدا وظیفه کې بخ خوشن دا څه ته مم حال لخا غیداوی امام ابو حنیفه وینا څنګه او دس پاکواله د قصته مم پاکواله زکا لاوی لیدی چې لوی طاهرکم ورته خو ته لوم په باب کې ویل چې خوم پاک کی نو خو پاکواله دې پر یو تمه نعمت علیکم او چې پوره کې نعمت خپل پتا سبحان دې دې نعمت دینی دې دې نعمت روحانی دې چتاو ستاید عبادت پورا پورا مسئلے بیان کرے تعلکم تشکرون دید پارا چید اللہ بندگیو کیا و عذر پیش نگئے چیو بنیشتا ریر خلق و پخادار خان دا مشران مشران نو چی پا عمر کے ویچر تا قبلی تنو مخکڑے پا عجرو کے ودیرو کے اپراتو او خپل زامنو دی وته په زور جامع استیچ راکا اختر را روان دی جامع ته لوین دی او په ویزا پاکی دی سړیا داسې مشران چې هغه ته وځوي چې منځو کا ناغی باوی او بلا خی ندینو طول مر زمان نزلز و کام دے نزلز و کام او برا لخی ندین چه با دیو تاوی چه تیموم وحا کنا وی تیموم مزدنو کن رو مستلی کن بس تش نویتو ویلی شما چه نویتو انورا پلنشم ویلی چه داسو دی یا خدای تو نزان لعبان اوکتا منزو نوی نکولو اللہی مادر بانده اصان اکلا چلا اللہ کم تشکرون چه عبادتو که منزو که بندگیو که دن لهم بانی قتلی دا خود عمل مقام خوا اللہ دا عمل مقام ذکر کم چه عمل او دست دے غسل دے تیمم دے او دا دزید پارا والی شی چه منزو شی دا دمانده دا پارا شرط تے خوا نوس و تعالی رب العزت دمانده مقصد خی خوا دا سیجی با کتاب دے خوا چه دا خوا اللہ پا دلو کو خیر خیریت شی او دست دیو کو که تیمم دیو کو که غسل دیو کو ذرا دوست کو مانزو دری گا خوا منزو کی بس ہوئے منزو کی بدا اللہ دا وحدانیت اغوادا یا دیکھا سچی پازل کی پیدا شوئی او اللہ دا تووی چی الستو بی ربکم سستاسو رب نیم اتاسووی چی آولی نی نوست پاگی آو باندی عملو کا کنا اسی دیوی چی آو رشوست دلا هغه وعده یاد کا چې ایا کنا عبدو و ایا کنا استعين او ذکرو نعمت الله علیکم یاد کې لوی نعمت الله پتا سبحان دی و میثاقه الذی واسقکم به او دلا هغه په وعده هغه چې ډیر په خواله کړي تاسو سره پاغي باندې بیا بیا هغه وعده ته نمرات ده امام راضی وی قال مجاهد ومقاتل هو الميثاق الذي اخذه الله تعالى منهم حين اخرجهم من ظهر ادم پیر په خوانه ده کله چې الله دې راويستو د ادم علی السلام زملانا ټول اما خطه او تکیخو کینو لیو ناغو وقت که اللہ دینا وعدا غستوا چیز استاسو ربیم کنا دی طولوی چی آو تا دو منگا ربی منگ بل رب نمانو ندا عبادت طول داری وعدی دیاداش دی پارد چرا سا اغا وعدا اللہ سر پورا کا تازا کا داری تجدیدو کا کنا واسقا کن اذ قلتم کل چوی تاسو پا وخت کې سمعنا چې الله مستا خبر او اوریدا او تعنا همغه بالکل تابدار یو همغه قبلو کنه وا تعنا هغه ته مراد ده بیا ځکه وعده و چې وخت په وخت د دې بند سره بیا بیا وشو چې کله دې پیدا شنو استاد راغی یو وقی ولا بانگو یو بل وقی ولا اقامتو کو وعده او تیاد کرکن تو چی بیا لویشو دا خبرو دا کولو شو نو بیا و تا سبق سپارکی خودا او کلمه و تا وی چوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو بیا و تیاد کړه بیا چې کله په مانځو درې د نو بیا نو سوسو زلا دا وعده دې باندې تیاد شوې ده قرطبی وی والذی علیه الجمهور د ټول امت دا خبر ک ابن عباس والسدی هو العهد الذي جرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. دا هغه وعده ده کنه چې دی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره تازه کړه چې هغه تا کلمه وی علی السمع والطاعت او دی وی چې او بس مونږ په دې عمل مونږ په دا عمل فی المنشط والمکره اگا وعدہ چاو پر وقت کی منی که خوشحالے که خپے ہر حالت کی بے منی من المنشط والمکرہ کما جرا لیلت العقبت و تحت شجرت کل نبی علیہ السلام دی سرا دغرب خوا کی دشپی تابیعت کلیو اولی در وضی خو نشوخ کارا کی دیکھا کله دا غوونی لاندې و سره بیات کړو کله یو ځای کله بل ځای دا پیغمبر بیا هتونې چې دي کنه دا دا غي وعده تا زوال دې فتق الله یریګه دا الله نه ان الله علیم بذات الصدور بشک الله په دې پاغه خبرو چې په زړونو کې دي ها زخوا وعده خو ته یاد شو کنه کوم انځو درې دو ایاک نعبد و ایاک نستعین فاده یادش با اس وطوئی چی کل اتا وعده یادکلا اس ددکلا نوز ببلت رسول گواری دا دی امت کار دکا نخوا دا امت ولی غورا دی دکا دی صرف پخپل عمل نخلا سیگی دی بنورو تا دا دعو رسی دا مسئلہ رسی دا عقیده برسی او دا توحید برسیخا نو ذکاوتوی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط شیطا سو کلب ادریدن کی دا اللہ دا رضا دا پارا شہداء آگواہانو بیانون کی بالقسط پینصاف سر درد امت اصول دی ابو بکر جساس وی قوامین فی کل ما یلزمکم القیام هر خبر چې تاسو باندې الله لازم کړی دی چې دا پرې دینه په دې ترمرګ پورې کلکی من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر تاسو خبر ده او دا اوس دی وخت کې د بلچا په تحریک کی نشتا دا دا اشاعت و توحید و سنت پا تحریک کی دیخوا چکل عزیز دکی سبق قرآن نو لرشی نو آپ لے بلتا شورو کی بلتا شورو کی نو دا یون دوشی او دا یون لسی او دا یون شلشی دا گورا دا دا دی مسئلی بس رنگ دا دا رنگ خوا اکنی زمونگا هم دو مرفی کرنی شاگردانو تاو آوی چی گوری اس دا دیکنن اس بیبل تا رسے مور او پلار تاو رون او خویندو تاو ماسی گانو تاو مامی گانو تاو روی رونو تاو خوریونو تاو نسو تاو کڑوسو تاو دا برسے مونگ نو آیو او اغین اللہ دا کار واخلی درزی جماعت کے اللہ دا برکت اچولے دے چی قوامین شہداء بالقسط سمرہ کارون اید دنیا چی دروازی سوکنش اخلاص ہو لے دینور کورونو کیو گورا توبہ توبہ شپا تیرشی ارواز تیرشی کارون اخلاص نشی دا دنیا کارون دا وینزل دیو دا پخول دیو دا سڑول دیو یا خدایا نو کاریته دی وی چې روزي میاشتا او برکتی میاشتا او دې تزانوس ګار کا کنه او قران لرازا روزه بدر باندې خولي وزي حضور واخونه ده خو چې مونږ کې مانځ پورې ځنه بیا کارونه کا وکنه ها مونگوی سرگری دو تنوزگاری گنو خدای دې موزګار وان سوای در دې خلق حال لنه دي سره بالکل لمر غم نشته قیامت غم نشته کدا غم و سره وکنا دی وشل کار پرې خوځو او قران لبراتلو ودي سره غم نشته نو موږ سوال کو چې الله دې وسره دا غم پیدا کړي چې د آخرت په غم اختشي کنا او قران لراضي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط قدريګه الله وي بیان نکوي بالقسط د انصاف بیان نکوي د توحید ا دې نور تو ګور کنا دا چې درجی ویلې دي اته درجی یا خدای توبه پټو کې نه پوي ا چې وته وای چې بیان وکا هروي ای اسی کینه په دې منبر باندې کینه ته سمن بکم نامیان بس دا علم دی دا سبق دی چې ته نه بیانول بل تندی ته ساجت دی شهدا بالقسط حقانی ترای چې بیان چل دکی شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم دا وګورئ دیوی چی اللہ بیانو بے بلکل بے بیانو خو باز خلق دے چی زمان وسرا دا دین دشمنی دا اگی مشرکان دی او بدتیان دی رسمیان دی رواجیان دی نوی اللہ زمان خو پاگی باندے دا نعمت نسو دی کی گو را کل کل بکی موحد سرم بنیتیو کی یہ لگا ویدا خوڑیر لوی نعمت تی توحید مسلا داو دی چا توخوانو جنت لی ولو گاٹو نو دیوی زمون خو پتی ظالمانو دا نسو دیگی اللہ رب العزتوی گورا دی که با کافر تا و مشرک تا نگوری دا خو انصاف دے او اللہوی انصاف با هر چا سرکے خوا هر چا سرک که کافر دے که مشرک دے که هر سدے نو انصاب بو سره که خا او کنه ګور ولای جرمنکم ان لم سیتا سولرا شنان قوم دشمنی دې قوم علا الا تعذلوا پدې خبره چې دې سره انصاف نه کوي دا بنیتی و سره مکوې هل دې کس پیسې مې سه ول نور کېو فراکس کا کوم المستیان استاخو خدا ولیکن دینو دا بار چا ترسه دیکھ با طولو تیوشان تی گوری خواه علی اللہ تعدلو چی انصاف نکویم اعدلو بیوتا ہوئی چی خبر ضروری کنا اعدلو انصاف کویم پدی مسئلہ رسولو کیم دا ہر چا حق دیں کسو کافر دیں نو داغ کفر اگل دینا نما نکی او بلا چی وصر دیں انصاف نکی خواه قرطبی دے دے کیوئی دلت الآیتو علا ان کفر الکافر لا یمنعو من العدل علیہم کو کافر دے خو انصاف بہت سرکے اللہ بدل اجر در کی خبورا تو کافر سر انصاف کے اللہ بدل اجر در کی ولی آوی زما بندہ دے نو کارسو دے خو زما بندہ دے خوانا دے پوبشی خیر دے عقل بیراشی هو اقرب للتقوى دا ډیر نزدي طریقه دا تقوا ته د ایمان او د تقوا خبرې دي واتقوا الله يريګه دا لانا ان الله خبير مما تعملون الله خبر دې په عملونو چې تاسو یې کوئ اوس وت بشارت ذکر کوي الله خبر پورا کئی کنا گورا چی تدا کارو کی کنا چی دا مسئلہ بلتا و رسیدہ سبق بلتا و رسیدہ توحید بلتا و خیم ماللہ با اللہ دیر لوی اجر در کی گورے کنی اغلط آسکڑی دی ادا غصا جت تے دا خود ارس زان لوکڑو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اکڑی دا اللہ او کسانو سرا چی مومنان دی او عملنا کی عملنا نیک لهم مغفرت و اجر عظیم د دې لپاره بخشش دی او اجر دې ډیر لوی والذین کفروا او کسان چې انکار کوي نمنې پخلی وی وکذبوا بآیاتنا دروغجن کوي آیاتو نزمون اولئک اصحاب الجحیم دا خود جهنم مرګری دي مرګری خود مرګری نه جدا کی کنه دیو ته جهنم نه جدا کی دیو ته مرګری ویل دي اولئک اصحاب دا یو مقام ذکر شو په دې باب کې امر مصلح نو سره نور ډیر اوتړل ښا لکه وګوره وعده او یاد کړل د ازل چا وعده یاد کړ په منځ کې یاد کړ به او تداوی په حق کې امر کو چې دا ورسوي ډیر خلق دې جزان په تیار کړي او دې ته محتاج دې نو یې رسوي دا ورسوي وسو تعالی رب العزت دې مسلې بل سمره بیانې چې ګوره دې کې ډېر برکات شي کنه ها ډېر برکات دې مسلې کې ډېر برکات ریو بهتر برکات وو ته بیانې هغه دا چې بندا کله ته دې مسلې خدمت کې توحید او سنت کې مصروفی نو الله وتعالى د ډیرو مصیبتونو د ډیرو دشمنو د خلقونو د ډیرو بنیتو د خلقونو او د ډیرو منسوبو د خلقونو ساتیم او کنه دې کې دا ډېر موحد سره ډور دین خبر نه دی شهره ما سره چا دشمنی ده یا ما ته چا کار کیږي که څوک وته وای نو اوموي ملوي لګیا وای مونږ چا سره نه کو دښمنه کرا سره کینو زنده بغاړه در نه اينو او د موحد دا خبره ښه الله نعمت یادی صحابه ته وی چې ګور د الله دې نعمت ته چې دې کافرانو کوم شرکان دی او کالی کتاب دی ار وخت کتاب ستلاس راوګت کړي دي او الله ته نه بچ کړي ښه او دی خو دما نه دا کړی په وحد کې وګوره سمره مدینه له خپل رااله نه پرې خو دی بیا په حدیبیه کې وګوره تاسو عمرې لتلې او دی ویچ نه براله جنگ وکاو الله ته نخلاص کوي کني په حدیبیه کې چاغه هو نو مکه معظمه دا کې پمیانز کیسه شپګ میلا منزل دې څومره لګري خو چې الله بچ کړنه لا سونه راغي باندې کړنه بیا په احزاب کې چټول مشرکان او کافرانو لخرې زمديني نه چا پیر شوي چې بس دا ځل به خاتمه وي نو الله بچ کړی هغه باندې سیلې طوفان راوستو او هغه ټول تاسو نس کړ تاسو ته نه بچ کړې ګوره دا الله رحم دې رحم دې دا سي په هر موحد باندې ښا چې ته دا خدمت کوي نو بس الله به زموارسته الله به د دغه خاندانی جګړو شرونو فسدونو هم قدیمونه مرګونو نه جوبلونه لبن ساتي بالکل ښا یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایمان مالو یاد کئ نعمت الله پتا سبحان دی هغه په خانه وخت مې روي هغه سخت مې روي اذ هم قوم کلا چې قص کړو دی قوم په هر وخت کې ایب ستو الیکم دیوم چراغ دکی تاسو ته الله سنخ خپل ریو مقندات و ندی غټول ته مراد دی ښا چې دی کافرانو با من جو مشوره ورزو پی ہوئی چه ورزو پی عذیبا دا پا قبل زلکی پیسالا کلی وا چه بس ددین بنا پاتی کی گی خوا قس کلیو دی قوم چلیو دی کتاو تلا سنا فکا فیدیوم عنکم اللہ بن کلیو سنا دی ستا سنا پیغمبر تیدا سی منصوبی جوڑی کلیو چه غتلی و روغی ده بنو قریظه او دغه اهلی کتاب وته اچ کیناستو یو بنگلی خوا کینو یو تن براو خوتو نو زجران دی پلیه پی راوارزاو نو خوال لارب و لیزت جبریل راولیگو اتایوی چی دازای بدل کا دای بدل کنو دک قواجو چی بیا نبی علیہ السلام تا اللہوی چی ورش پی نو وراغی نو آقا کاری و سروکو واتقو اللہ ویاری گئی دا اللہ ناوال اللہ فلی توکل المومنون خاص پا اللہ باندے اعتماد دی کئی مومنان نو اللہ بے ساتی دار تکلیف نا دار مصیبت نا دا دنیا دار حادثی نا دا دویم باب ختم شو او سمر قیمتی اجزائی پا کراجا مکلو خوا در این باب شروع کئی دول سم آیات نا انگزا با ترنل سم پوری دیکی مثال ذکر کئی لمن نقض العهد ولی مخیوی چی یاد کئی وعدا یاد کئی وعدا ومیساقه اللذی واسقکم بهیم نو دقا وعدا خوالا دا هر چا ناغستی وا خوچا پورکڑا چا ماتکڑا نو دی باب کی داغی خلق بیان کئی چی وعدی ماتکڑی دی کنگا مثال زما تهون کو دو وعده یو يهودي او بل نسوارا دي دقه دي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل يقينا واستوى الله فخوا ذا بني اسرائيلنا ده موسى عليه السلام په ذریعہ فبعثنا منهم 12 نقيبا الله يمغه مقرر کل فذي کې دول سرداران تنظیم مولا جوړ کوم چې ژوندوم خسته یو برکتی نزول خاندانو زکات یعقوب علیہ السلام دول زامنو یوسف علیہ السلام رونو یو لسو اته هر یو نه خاندان جوړ شو نو کو یوسف علیہ السلام واده نه وکړ نو خاندان وته څنګه جوړېدو بیا خو به یو لس خاندانو کنا نا دولو سو کنه دا ٹولو اولاد و دا ٹولو دی ایبل پل ابی آئی اب رائی صورت یوسف کے خان اللہ والا تنظیم جوڑ کو مزکی اولا دیوی گٹی نا دولو سو چینی او پا دریاب کی دولو سو لارے چی بس یو بر سر شر شور نرازی فقال اللہ اوی اللہ دیتا وعدیت ناغستا انی معکم دادا اللہ دیر لوی بشارت تخا دیر لوی بشارت ادا اولی دیده کی واغستو زکا تنظیم جوڑ شو کلی جی تنظیم جوڑ شو نا اللہ وی زدر سرمار گریمان باس اولی حدیث کی مراغلو ید اللہ علی الجماع دا اللہ مدد تا جماعت سر دے او من شذ شذ فی النار چاچی دنیا کی جون تیر کا زان زانے چیواز جماعت کے ناستے کرڑی گی بلاغز جماعت کے ناستے کرڑی گی آو تو خواہ مولانو دغا سے جون دو خواہ آو دیو بلنوارو خبر نو ہاں جنازہ کی با یوزشو جنازہ کی بیوزے شو جو بل سر ملاقات السلام کلام وہ پا خیر سنگتا بے دے دا مشرق نراغے دا بل مغرب نراغے دا سیل جو فاقی کی بیو بل سر پاگلک وقت کی ترخی خبر یوکلے یہ لگا تالیبان دیر بیعدب دی آیاو راغلے وغر وزنو ما باندے اعتراضو نکولو چلا مارا سسی غدا دا دومره به ادب طالبان په دې به یو بل سره شور ځواک جوړ کړو دا مولانو په خواني ښا ایو بل ته ناشنا نمونه اغسته نو ځکه دا دې په علم کې څه برکت نو نو چې چا څه زده کړو نتی سوک ده دین نخبر شو بس نتی چا منزدکو نتی چا نازدکو نتی نا تیمونزدکو دا داغی ولی تنظیم نو کن تنظیم کی دمر برکت تی چا اللہوی انی معاکم بس در سر ایمان زبام د خپل قبضینا زبام د خپل حفاظت نا چرینو باسم در تنظیم برکت کن لیکن زما شرطو نواو رہے زما وعدا لین قمتم الصلاة واتیتم الزکاة فدی شرط باندی کچرتا سو پابندی اکلا پا بدنی عبادت باندی چی منز دیو پا مالی عبادت باندی چی زکاة تیم تب خامو خاور کوئی وامنتم برسولیم او کتا سو یقینو کو زما پیغمبرانو باندی ایمان امراوڑو چې دا حق پیغمبران دي دا معصوم پیغمبران دي دا د الله طرف نه راغلي دي دي چې کوم پیغام راوړل دي نو هغه حق دي د انبیاء په حق کې ودا کیده ساته ها وعذرتموهم او کتا سو د دې پیغمبرانو مرسته وکړان او ولې دې سره به خلق شر کوي او جګړه وکړي کنه کتا سو به سره ودرېږي او د دې مرګرتیا وکوي تعذير د دې مرګرتیا فاقرتم لا قرضا حسنا او تاسو به قرض ورکوي لاله قرض خاستان په دې دین باندې به مال لګوي چې چا سره یې د زکات نه علاوه ولې په دې دین کې به ضرورت راځي کله مرګرو صدم مدته چې وګي تګي دی او غي لراشن پکار او کلوا ضرورت راضی دو وصلو کلوا ضرورت راضی دو زینو فضی که وہ پیسہ نہیں لگی فاقرتم اللہ قرضاً حسناً تا سورا وعدی شو پینزو وعدی واغستتن جدا بکوئے زبسکم لو کپرننانکم سیئاتکم اللہوی زبلرکم ستا سنا تکلیفات تو دنیا مشکلات نبا در باندې غمونه راځي نبا در باندې مصیبتونه راځي نبا در باندې خطرناک مرزونه راځي خطرناک مرزونه ښه چلونو می چلن اورځي دا نبی رسول سلام په وخت کې خلکو فریاد شروع کو چیر مرزونه دي او مصیبتونه دي یا په خاله یو پیغمبر په وخت کې ویلی رب العزت و تاوی چه مرضون نشتا دستاسو عملو ندی دین جوڑی دستاسو عملو نا وقت و وقت باندی ناکارا کی گی ناشنا ناشنا نمرضونم ناشنا ناشنا رازی تاز دا خپل شیطانه و گمراهه و دا پریده نویس بنی بی پخواده مرضون نو نو په خدا عملونه هم نو کنه لکه دا تاسو چې کوي دا ولو دخلنکم او داخل وکم تاسو هغه جنته نو تاسو چې وی بلان دي دا غین نه هرونه الله ای زما سره دا وعده ده زما وعده پوره کین زوستا سو وعده پوره کم فمن کفرم هغه څوک چې انکار کوي چې زه نشم کوله منځو زکاتو دا بسو کوي الله وی چې نشي کول نو ځان سم کوي هغه چا چې انکار وکړ دینا بعد ذالک منکم وادیه هو واوري دی او وی منلی او بیا نیکي فقط ول سوا سبیل پس دې گمراه شو د صحیح لار نه وس راشه د هغه وعدو پشمار باندې الله ول دنیا کې سزاګانې ورکړي ها دا ناشنا ناشنا مرزونه دي ها په بما نقضیم میثاقهم پس په سبب زو ما تولد دي هغه خپل وعدو لره چکړې وي د الله سره پینځو لعناهم الله وي امشل لخپل رحمتنا جزې سپو کم زه وخت راوې نو تی راوې زه لعنت دي ته چې الله خپل رحمت نو شریک نه نو کوم په لذي رحمت دبل چاشته رحمت خو صرف د الله دی چې هغه د خپل رحمت نو شاللې نو بس آپ لبیا تش لعنت تے آپ لبیا تش دلالت تے او مصیبتون دی یاوہ وجعلنا قلوبهم قاسیان امی گر دول ظلون دی تک تور دا بل سزا شوخا چپو سبق بن پوئی دم دا اللہ طرف نیو عذاب دیخا غصو مشتے دیر خلق دی چته ته قران وای کنټرول خلق قران وای کیا معنی ډکا شو او تل هغه سیدا کېدا علی با تاسان نه یوته نو وینن خو می دا سبق چې بالام با بدشا نو دا وس نه پوي کوم وای کنا نه پوي کوم ها کولی قلوب مقاسیه دې د تعویذونو د دمونو د دمګرو خلق دی ښا دې په دغه خپوي زړونه تک تور دي کنه سبق نشي ویل ښا دا د يهودو کارو الله داږي زړونه تک تور کړل دریم يحرفون الكلم عن مواضعه دې تکې نستو چې بدلی د الله کلام زقل معنونا زدکاو یا ننو تحریفی پا کشورو پا بدلولی شورو پا یحرفون الکلمہ مواد سلورم ونسو حظم مما ذکرو بیهیم اگورا دا اللہ دی کتاب دا اللہ کتاب دیر لو یبرخ دا مومن مسلمان لو یبرخ صدا دا اللہ کتاب دمرا لو یبرخ بلا نشتخا اللہ وی اغت نا پاتشو اغلوی برخا او پریئے خود اغلوی برخا داغی کتاب نا چیزی تپاگی سرا بیان شوی ہو دا چیز چانا پاتشنو بس ختم شکنخا پینزم ولا تزالو تطلعو علا خائنت منهم اے پیغمبران دا خو تیری شوی چپی دی اور اتلن کی چپی شمارا امیشہ بے چی خبری گی باپ یو غٹ خیانت سنا دی دی یہودنا پوری گا دا خلا رستو با خبری گی چنن ندا کاروکا نن ندا کاروکا خیانتو نبا پکی رازی خوا دا سی بندن بیاد خیر کار نکی گی خوبت چی خبری گی نسو دیر لوی شرم بے کلی نو امیشہ بے چی خبری گی باپ یو لوی خیانت سنا دی دینا خائنتن مانا خیانت سی خوا إلا قليلا منهم هم اگر لک کسان پکشت دینې کان چې ایمان راوړې دې پیغمبر سره دي وسو ته صحابه کرام ویل شي لکه عبد الله ابن سلام ادا عمر ګری راوته نه جدا دي فاعف عنهم دلته بیا بعضو خلقو وي چې دا زور جرمونه پکې دي کنه لطورا نراخ لطورا او جهاد نکو اللہ اکبر پی نوائیو اللہ و اینا تا دا جهاد وقت ندخوا فاعفو عنهم ما فیوتاو کم وصفح ما فیوتاکوا مختنا وعلوان ان اللہ يحب المحسنین بیشک اللہ محبت کی دے احسان کون کو سران خبر خود دعوت را روانا دا غزینکنا نو مخ کې وی چې عادل ور سره کوي کافر سره معادل کوي ها دلته وی کافر ته معافي کوي چې سو پور الله د جهاد حکم نظر علی کړي ها نو دی وی چې کافر تک معافي وکونو څه چل ووشي مونږ خو باغ کار کوو چې ثوابي پکې الله وی ثواب پکېشته کنا ان الله يحب المحسنين کتا کافر ته معافي وکړه مخذ ته واړو د الله د رضا ده پاره نو الله تعالی اجر درکې ښا قاضي زه خله بنده خو دې کنا څنګه به زاوی وې تنبيه الا ان العفو عن الكافر الخائن احسان دوم احسان ده فضلا عن العفو عن غيره هنو چې بیا مسلمان ته دی عفو کړه چا وسوم راځي رسوم را ثواب وي ښا کني دا کافران خو رشاد جنگ لایقو کنه ښا اته مسلمانانو حضور کنه کافرانه کی تسخکارې د پاپړ خو بس چلاوي چې پریده نو ای وی د پریده نو ښا دا یو قوم ذکر شو وعده ماته اونکی يهود دویم ومن الذين قالوا اننا نصارى او بعضی دا خلقنا چې وای ځان ته چې موږ نصارا یو په دې فخر کوي په دې نوم باندې ولي ته څنګه نصارا یې وی موږ د عیسی علی السلام امداد کړو کنه موږ مشران نو بس تدغه تناسته بس نور بسنه کې خدا غنوم بسټي چې موږ نه سوارایو اخذنا میثاقم واغستهم د دینه په خوادان به ولې ذکر نکړه ځکه موږ دقت امرات د چې مخکې بیان شو چې لئن قمتم الصلاه واتيتم الزکات وامنتم برسلی وعذرتموهم واقرضتم الله قرض دقت امرات ځکه دل تبیا ذکر نکړه کنه فنسو حظا مما ذکروا به دین سواران پری خدا هغه ډیر لوی برخه دا غی کتاب نه چې دې تا باغی سره بیان شی او چې انجیل هغه پری خدا نو قران دې څنګه ټا برخه ویلې ښا چې الله کتاب سو کوای او زکیم الله دې ډیر لوی برخه دا نه دا سړی دې لوی برخه خاوندې او دا هم دې نه پیژنې ښا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الله وی دې لمه د پینځو په ځای یو سزا ورکړان هغه یو پینځو سزاګانې بیان کړې کنه او دې الله یو سزا ورکړان دا ولي وی دا یو دا وی پینځو برابر ده هو دا کومه سزا ده دا کومه غوړ دوله په منځ دې کې دښمنی او طرف غنی الى يوم القيامه تر قیامت پورې تر نزول د عیسی علی السلام پورې تر هغه وخت پورې با د دین سواره یو بل سره دښمنی ښا همونګه ډیر لري نو مونږ ته خبرې یو ښا او مونږ ته خواږی ځان داسې حسابوي چې مونږه لوی طاقت یو مونږ سره ډیر لوی قوت او طاقت ته یو زمونږ په ټوله دنیا باندې قبضه ده او زمونږ سره څوک مقابله نشي کولی او میډیا دا مون خدا خبر یاورو او خبر تنیو الله وی کحواله ولا ورلی نو خبر بشیخا چیغی یو بل تداسی دی چیز یو بل دوینو تگی دی خواه و مون تن خبری گو اللہ وی دی پمین که می دا دشمنیو وردو را چی دا غوالا دیر ازکا دشمنی چی دیکا نا تا دیگا چا تا پتا لگی چی راغلی پی خواه او چې خوبې نه وي رزق ولا خوان نه ورکي کچر د شپې اله کښ کلب شي نو جوړ دی دیو دانګي ښا او زړې ټپکې شروع کی ښا چې دشمن برابر دا سينه کار جون دې دې دشمن نه ښا ځکه الله وی دا وی پینځو نه دا ډېر غټ درنه سزا ده ښا وصوفا ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زردا چې خبرې والله دې لران دا هغه عملونه په یواز باندې چې دې سکی الله چې سکی زبوره دنیا کې سزا ورکوما زیبا جرم کوي ګناه کې زبوره سزا ور باب ذکر شو چې ماتي وعده ماته کړی و دوڑا نمونی بیان شو یهود او نسوارا وسوط اللہ ترغیب ورکی زکا اللہ دیر رحیم کریم ذات تنو بلکل یہ بلکل چا سرد کنی داو دشمنان دیکن وادی امات نکلی او بیام اللہ و توی چی اہلی کتاب راشه دا پیغمبر راگے ددسر امر گریشه ناغار سبا تم آپ کا مخا یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یا اهل الكتاب یقینا راغ تاسو تاسو مونږه اخری عظیم الشان پیغمبر بس دبان دی ختم شوا بیا نور نشتا نوکو رازینو دل راشی کنا بیا خوار عرص ختم دی خوا او دی سل را غلی دنیا تا گورو تا ده خلق سا خیال لی چی پیغمبر با دنیا تا را غی دی باویزه زمونگا کارو شو سو دمونه برا بانده چی سبقونه برا تاوی او پکور که با دم اچی پا گوٹونو که با پوکی پا سارو برا در دمون اچی موگی برا در دمی ولی چی پا منگا و مرض نراز اپا سارو هم مرض نرازی دازه کوایی دازه ظالمان تیر شوی دی وسم دازه اشتا دی لامیاغان سیداغان نا چی دی لرشی خلقو کرا نموگی ولا دمی ویغوان کم زی تلائی نا ولی چی مرض نا یخ خدای توبا دا کارون چا کلی دی نا دی خلق و دا پیغمبر نام دا تما کولا دا تما اثرا چی دا زمون کارو شو خوا زمون دا دین کارو شو ار سبان دی برابر شو تاویدو نبرا لکی ساختو نبرا لکی اتبی برا لطلی اللہ رب العزت وینا پیغمبر دیلہ نرازی اندہ سوار لسمی صدی پیران کو ندی شیطانان یبین لکم رسول خود دا دیلہ رازی جی تاوست بیانو کی تاوست دا اللہ دین بیان کی بیانی تاوستا کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ډیر هغه خبرې او مسلې چې تاسو په ټیکړې وی په تورات کې هغه د توحید مسلې وی هغه د پیغمبر صفاتونو تعریفونو ګوره هغه دې پټکړی وګوره نو هغه به بیانې وسخه ویعفو عن کثیر او پریزی به ډیرې مسلې هغه چې هغه تاجت نشته هغه په دې امت کې دغه ضرورت نشته نو غسل بیانې چې د خالی دروازې ښکار مکوي دا عاشورې دروازې روجنی سهو او چې توبه او باسه نو ځان قتلوي نه خو بس هغه امت سره هغه ضرورت پاتې نشو هغه ته ساجت وي عفو عن کثیر پولی صاحب زکشاف ہوئی لا یبینه اگر نہ بیانے بولی اذا لم تضطر الیه مصلحت پاگئی که ده خلق سا خیر خواهی نشتا دینیت نہ ده دین و نہ ده دنیا وما فیه احیاء الشریعت و اماتت البدعات انا پاگئی که سنت جو اندی کی انا پاگئی بدعت رد کی انا آگئی تساجت سو پیغمبر خواغه بیانای چې هغه کې د خلقو د دین مصلحت یو پاره کې د سنتو ژوندې کول یو پاره کې د بدعات رد کول چې دغه پکې نه وي نو هغه ته جات نشته دی وای ابو ان کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا راغی تا استاد الله طرفنا یو نور او چی کتاب دی روخانه رسول ذکر کنو سی کتاب ذکر کنو رسولنا چا دلته کې د نور نه رسول غسته دی نو هغه خو ذکر شو مخکې کنه دلته ته نسل اخلي او کتاب مبین چی ویل دغه تعات په تفسیر دی هغه نور څه شی دی دا کتاب واضحه دته نور زکه وي چې دا د ډیرو تیارو علاج دی شرک یو تیار ده کفر بل تیار ده ظلم بل تیار ده جهل بل تیار ده دا ټول علاج قران دی لما فيه من کشف ظلمات الشرك وشك وإبانة ما خفي على الناس من الحق والإعجاز البين. وذ کتاب سمرات بیانې چې دې کتاب کې څومره برکات تیرا څومره برکات په ورس کېشته تام کتاب جوړ کړل یهدی بالله من اتبع رضوانه یو برکات یو ګورا چلای زید کې په دې قران سره غواچاته چې هغه رواني د الله پر رضا پسې چې الله رضا کوما یا خلق ماتا او خیئے چی اللہ بسنگ رضا کی نوے قرآن لراشا ہدایت کی اللہ پتی سرا دسو سبول السلامیم دلارو دا امن دلارو دا سلامتیان ویخرجم من الظلمات لنوری بیذنیم اور او باسی اللہ دی خلق لرا دیرو تیرونا اگر انا دی ایمان تا اور انا دی توحید تا بی اذنی پخپل حکم سرا کہ اللہ حکم کرے ویہدیہم الی صراط مستقیم او ہدایت کی خلق تا پتر عبدو صراط مستقیم سیدھا لارو اگر قرآن خیخا سبول السلام او تبین یو دامانا چی اگر لاری چی باغی کی امن دے ادویم قرطبی ہوئی طرق سلامت الموصلت الى دار السلام چې پاغه لارو دین جنت ته ورسې دا د جنت لاري دي وهي الجنت دا ته قرآن ښا ترغیب ورکو کنه اوس هغه کوم نه کنه مانی بیا به مول ورکې اوس د هغه یبینو یو څو نمونی بیانې چې دا پیغمبر کمی خبرې بیانې راځي چې لړ شو ولا چې پیغمبر راغله دی او خبرې بیانې ورته دی وی چې دا خبرې به بیانې ښه چې پینځه سو ځله دا وایا لس سو ځله دا وایا تسپیړوا دا دردی اللہ رب العزت وینا اگا اگا خبری بیانی چنور سوکی نشی بیانو لے اگا دا دے لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً کافران دی اگا کسان چیغی ویلی دی چلا بل سوکن دے امدغا مسیح و عیسیٰ علیہ السلام دی دا مریم دے نزاق یقیناً کافران دیم دا خبر چا کولې شو ولې ملک خدای عیسایانو ډکو لکه اوس چې ډاک دي زور او غلبه خدایږي وکنه دغه خلاف چا کولې شو دا قران راغنو پاغي د کفر فتوا او لګولا دا ډېر ګران کار ځکه حضور مشکلات پیښ شو کنه ها الله ویلی چې دا فتوا بکې دا مسله وکړ کې ها او چې دغه خلک کافران دي ها چې چا ویلي چې الله بل څوک نه دی عیسی علی السلام نو جواب قل اوایا دیتا فمن یملک من الله شیئا یا مشرکانو تاسو خدا سے خبره کوي چې دنیا رواني کی ولی سوق بزی موار شي ذ الله مختا یوشی ان اراده کې اراده وکړه ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جميعا جهلاکی او تباکی دا هر څه دا مطلب شه زکه ویلو سورہ کہف کې مریم کې براشی چې څوک شرک کوي کنا او دا الله لپاره اولاد ثابتې کنا نو نزیدا چې د اسمانو نه راپریوزی نزیدا چې د غرونو را اوغړړي نزیدا چې د ځمکه ټوکړي ټوکړي شي دنیا نو رسی روانې دل خدای کنا چې الله وي په شرک سره دنیا روانې ها ابل څوک به نه روانې الله به روانې الله وي ما خو اراده نه کړی خو کو کما نبی او څوک مخې لراشي کی را دے اکڑا چی حلاکی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم امور داغو اسوک چې په زموږ کې دی غوند دا د الله د قهر او غضب خبره ده نو دا ټول ځکه یو ځای کړو ښا مریم عیسی علیہ السلام او من فی الارض دې کې صحیح حکمت دی دې کې دا حکمت دی چې الله یې ماته ټولي او شان بنیانی ہے تاسو پکې پرخ کوي ماته خو پرخ نشته ماته خو عیسی علیہ السلام او مریم او دا ټول خلق یو شان دي زګه راځم کړو دا صاحب د کشاف وی ډېرې ډونګې نقطې دي دته چنه او مامن جن سهم عیسی علیہ السلام او حضرت مریم خو د خلق نه د جنس نه نه انسانان نه دي لا تفاوت بینهما و بینهم فی البشریت وللہ ملک السماوات والارض و ما بینهما چا بوی چې ولې الله داسې کولی شي الله یې ولې نشم کولی بل څوک شته الله لرا بعد شي د اسمانو د زمکو دا او سوچ په میند دي دواړو کې دي یخلق ما یشاء پیدا کیا چو والی والله على كل شيء قدير الله پارس باندې قدرت والے دي نو پدیم قدرت والے دي چې دا ار سروان کینو دا سخت زور نه و نو سوار اوتا چې دا خبرې مکوې ګوره دنیا روانه وي ناری چې صبرې دو ګوره دا ظالمان دي ښا الله او توي چې عيسو عليه السلام او مريم تا خدایان موای هغه وی مونږ یو نو هغه خو خامو خای ښا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ویلو دی يهود والنصارى په خپل چې مونږ په خپل د الله زامن یو څنګه واحباؤه محبوبان یو لکه زامن چې خپل مور او پلار ته محبوبي مونږ دغه سه الله ته محبوبيو ویته عیسی علی السلام مریم یاده زمونږ نه تاسو نه کې مونږ ټول د الله محبوبان یو ښا راوی له خلل زامی جواب ورکړي چې ښا قل فلم یعذبکم بذنوبکم وایوتا چ ولې د عذاب درکې چې ګناهونه د نوشیم تاسو د الله محبوبان یې نو محبوب له څوک عذاب ورکړي اته خو چې تا ګناه کړل نو الله در تل سزا درکړي دا دز یې درکړي دي د څنګه محبوبان یې تاسو دا وی دا څه ډیر خلک یې ښا چې دا یې کفر کې شک نه یې او چې خلیته وګوري کنه او زکه صاحب د کشاف وی چې کما کان یقول رحت مسلمه هغه پیغمبر دروغجن چې په یمامه کې داوا کړی و چې زوم پیغمبر یم وی نبی علیہ السلام د عربو پیغمبر دی او د یمن پیغمبر یم نبی علیہ السلام جو اندے ہو لاخا چو دا دعوی کری ہو نو دا اغا خلقو بسوی دا مسیلمہ خلقو چپا اغی ایمان راولے ہو اغی باوی نحنو انبیاء اللہ من خود اللہ پیغمبرانیو او کرے چیو بادشاہ باو کنا نو دا اغا خاندان چیغی تا شاہی خاندان ہوئی اغیب اوی نحنو اقرباء الملک مونگ دا بادشاہ نزدی خلق یو کنا اکل بیوی نحنو الملوکو مونگ بخبل بادشاہان نزدی یهود نسواراو دادا وکڑی وان چی مونگ دا اللہ محبوبانیو او آیا وطاولی عذاب در کئی پا سبب دا گناہو نستاسو فلانتم بشرم ممن خلق بلکی تاتو بندیان یہ داغا چانا چا اللہ پیدا کریو تاسو دا خلقنا پس باندے گو رہے چې تاسو ځان ته دا نسبت کوئ. دا مطلب خو ځان چې سره نه برابر او امام رازی وی ان الیهود و النصارى کانو یرون علی انفسهم فضلا غریبه مون سره خلق نه دی برابر مونږ من سایر الخلق ولی بسبب اسلافهم الافاضل وی زمون مشران ډیر نیکان بزرگان او ډیر بهتر تیر شوی دی من الانبیاء چې پیغمبران دي حتی انتها و فی تعظیم انفسهم دی حتی ورسی دو چوی اللہ مواخذت علیم کمون ارسکو فاللہ زمونگ نتپوس نکی بس دا مطلب دے مطلب دا ابنا اللہ حباو مانا رو تخا چو سمطلبی ہو چو کمون ارسکو کن که قتلو نکو که ظلمو نکو که ارسکو فاللہ زمونگ نتپوس نکی دا مطلب خواه لکه مور او پلار د خپل زینه تاسو کول شي کاغه ارس کوي ها اذیتنه دیتنه تاسو نشي کولې ها اسو کو تا کوي چرته بار کنه شهر دي نظامونو ته زور مکه لر شوایا ډیر زیاتې کوي خړې هغه وی نشم ویل کنه تاسو خبرې نشم ویل قومی ہوتا نپکا بیچولی اوزان بے پا پکی پوری زوڑن کڑی اوزان بے پا دی خلیبان دی پا تماچویش دی آو دیتا ویلی شو آو تا حال داز یهود نسوارا ہو چی مونگ دا اللہ زامن یو کنا مونگ تا سنشی ویلی اللہ وینا بلنتم بشرم من من خلق تاسو بندیان یې لکه نور بندیان چې دي ما ته پدې تاسو کې ودی کې سفارخ نشته یغفر لمن یشاء او یعذب من یشاء بخنه کې الله چاته چوغوالي چا عمل نیکیم عذاب ور کې چاله چوغوالي چا عمل خرابي تاسو رم د الله دقسی قانون دی ولله ملک السماوات والارض وما بینهما دبل چې اختیار نشته خاص الله لرزي اختیارات بادشاہی داسمانو د زمکو اوس چې په میان دي دوار کړي ویلې المسویر او د الله تراتل دي بیا ته ترغیب ورکي الله د چا نخپل نصيحت نمنې کوي ښا او یا اهل الكتاب یا اهل کتاب قد جاءكم رسولنا یقینا تاسو زموږ غازی مشان پیغمبر یبین لكم اقا صفات ذخا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان لا بیان لا بیان بیان کی تاسو ته علی فتره من الرسل پس د ختمې دو د نورو پیغمبرانو بس د رسالت سلسله ختم شو علی فتره علی حين فتره من ارسال الرسل الله چې پیغمبران لا لېګل دنیا ته نو بس هغه ختم شو په دې پیغمبر نور ناراضي نور راشه د سر خپل روغ صلح وکې د سر رابطه او ساته ورې سنشت بیا په لخه ان تقولو چې بیا داونه وای قیامت کې ما جا انا من بشیر ولا نذیر چې نور غلې مونږ ته دنیا کې نسو خوش خبره والا چې مونږ له خوش خبري را کړې وې انسو کېرون کې چې مونږ یې رولې وې دا بیا دې قیامت کې وی کنه چې الله مونږ سوک نه دي دلین فقط جاءکم بشیر ونذیر نو یقینا تا استاد داسې پیغمبر چې هم بشیر دی هم نذیر دی چاله خوش خبری ورکړي چې مؤمنان دي او څوک یری چې ګوره جهنم تبا ورځيږي خبردار نو سم عذر پاتې نشم چې بشیر او نذیر راغی نوذر ختم شي کنه ها الله ولا کل شین قدیر الله پر سبحانه ی قدرت والے دې دا دریم باب ختم شو چې دې کې مطلب سو مثالونه دا غي چې وادي یې ماته کړی دي هغه مثال نو کو سلورم باب شروع کی د دې شلم آیات نه دې کې مثال متکاسلین ذکر کړي هغه خلق چې الله او ته امر کړو چې جهاد وکړي جهاد وکړي د الله د دین لپاره وکړي دغه سي استاد په دې ملک باندې کافران مسلط شوی دی کافران پی عباد دی اڑی رپاک زمکہ دا بن اسرائیل تیویلو زمکہ دا بیت المقدس فلسطین اردن دا زمکی دی پاس ہے عوضی سر جہادو کہے بن اسرائیل اویا رہی دو انکاریو کو جہاد اللہ والا دنیا کی سزا ورکلن نو دا مثال شد ہر آغا چاہا چاگید جہاد نے انکار کی دا اللہ زند پار جہاد نکی ناس دی سہولتی اختیار کرے دے اللہ وی دیل بس سزا ورکوم دا دیبان وقبل نعمتون بردوم دا دنیا و دا آخرت خواہ فیض قال موسیٰ لقومی یاد کہیں چویلو موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم بنی اسرائیل تام یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم ایزما قوما یاد کہیں نعمت اللہ پتاسو باندی دیر نعمت ندی دیر نعمت ندی لیکن خاص نعمت اذ جعل بیکم انبیاء تاسو کی سمر پیغمبران پیدا کری دی دمر پیغمبران په بل قوم کې نو غره ښا لکه دی بنی اسرائیل کې پزرګونو په یو یو ورځ باندې با سلوي خو پنځوس پیغمبران راتلو یو کلی تا دمر پیغمبران په اجال فیکم انبیاء تاسو مر له نعمت څخه تاسو نی نعمت څخه نو ذکر کو ها او اشاره کوي دیتا چې دا الله سده پار دومره په وخت وخت را لېګل درځي د پاره چې دین تازه کی مسله تازه کی ایمان تازه کی ولې کني را لېګل نو خلق به په کفر او شرک کې داسې شوي او توبه چې بیا به رسې علاج نه کېده نو اشاره کوي ذی امته چې د امت عالمانو چې تاسو ځان ته د پیغمبر وارثان وایې زه پیغمبرانو هغه کار کوي کنه خلق ته دین خې خلق ته قران خې او خلق ته ایمان خې کنه نور څوک دي چې تاسو غلي شې تمز کوبر او شرک په دنیا باندې پورشي او سب ختم شي نو یا لفیکم انبیاء وجعلکم ملوکن او ګرځولی تاسو بادشاہان ټول بنی اسرائیل خو بادشاہان نو هم بعضی پکې راغلي ولکه یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ټول خو بادشاہان نو رزل تمانی کې مفسرین چې بادشاہ یوازې دغه ته نشي ویل چې تاج په سری نه به تاج بادشاہانو مشته کنه قرطبی وی من استغنا عن غیره وهو ملکنا یو بندا یو انسان چې هغه په خپل پوره یو بل چاته حاجت نه وي الله ولار سوار کړی کنه کور یومي او اکور یې ابادم وی جارو پکې والی شي اولاد یې وی او د خوراکس کا کوم پوره تنظیمي اما دنم ډیر ارسو چاته جت نه نه دا بادشاہ دی ها قرطبی په هو ملکون دا بادشاہ دی کنه دغه امام راغب وای الملک اسم لكل من يملك السياسه اما في نفسه فاما في غيره سواء تولى ذلك او لم يتولى. ملک نوم د چا دی؟ د هر هغه چا دی چې مالکی د خپل سیاست او حفاظت او د خپل خاندان باندې رو پروتی او څوک خبره کته نغور دی کار څومره یې او دې داغي د هر خبرې خیال ساتي نو دا بادشاہ دی کنه. دا بادشاہ دی. دغس امام رازیوی کل من کان مستقلن بی امر نفسه اغا بنده چه پخپل کار کے پخپل کاروبار کے پخپل معیشت کے مستقل دے چاو سر ابرخ امرخ نشتا و معیشتی ولم یکن محتاجن فی مصالحه الى حدن او چا تیجت نشتا دے اللہ و لارس ورکڑی نفو و ملکن اغا بادشاہ دے کنا. حدیث کے مرازی برہ ابن عازب نقل کئی بل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام علیہ من کان لہو منزلن چی دچا کور ویخ پل یاوی لیہ اور رازی و تدارام دپارا و زوجتن بی بی ایوی و خادمن خادم ایوی یخدمو چی خدمت و لکی فهو ملکن. دا بادشاہ دے کنا اشملے ماستڈیری زمیدار و دیتا بادشاہی وی خوا چا کروی شملے ماستین دا بادشاہ دے یا خدا ہے تو اگر جزان سر او دلتا بنی اسرائیل تخوضی و جنوم وی امام سودی وی چجعلکم احراراً تملیکون انفسکم تاسو خو آزاد کړی د فرعون د لاس نه او کنه څومره مو دوم داغه غلامی کړی و او آزاد یې کړی هغه د سمندر لاو کو هغه په دریاب لاو تملیکون انفسکم وز د خپل ځان مالکان یې او خپل اختیاروم دی بعد ما کنتم فی ایدیل قبط چمخ کے تاسو در پلاسون در فرعونیانو کیویں او موسیٰ علیہ السلام را گئے او اگو انقلاب راوست او فرعون علاق شو نو بادشاہان شو ہے کنا مخ کے اتا تو غلامان ہوئے احرار دیتا بادشاہان ہوئے ام مخدومون کالملوکین داوان قرطبی ہوئی چیو بنده مخدوم ده دو رسو کو تولار دی ده خدمت تپارا ده خدمت تپارا و تولار دی لوڑه والا راخلی و بولا راخلی لوٹا و تاچی کٹ و تا سمی ابیا و تاوی چی دیر ستر شوی داخ پیوگا دو چاپی ده لوکم ده بادشاہ ده کنا هم مخدومون کل ملوکی دا بادشاہ گردولی ایتا سو بادشاہن فاتاکم مالمیوت احدم من العالمین درکڑی دی تاستے بنی اسرائیل و غنیمتون چنی ورکڑی اوتن دا مخلوقات اگا چا پسترگوم ندلی دلی منو سلوان او دا گٹنا دولس چنی دا چا دی دلی سمر نیمتونی دربان دی رضا سے اوکے چیزی شکریہ ادا کے شکریہ دادا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم یا زما قوم داخل شے دی پاک زمکتا تا پاک زمکتا قرآن وتکل الارض المقدسة وی او کلوت مبارک وی سور انبیاء کی ودود لراشی 71 81 81 چی عظمک مبارک ہے و طویلی خان اللتی عظمک کتب اللہ لکم چلی لکڑی تاسو پسی زموږه چا بس ولي کلی شنداغي کنه خو ور پسې بندي کلی مرزا صاحب مرزا صاحب ور پسې لیکلی او هغه هغه زموږه وی دا زمو ملکیت ته او په لال لکیر کې چې څومره دا ټول زمو ملکیت ته انو چې الله ولي کله چا پسې هغه څوک دا وکول شي کتب الله لكم نو په دې باندې سوالو چې الله لیکلې و نو هغه خوانه غستا هغه ته الله وی چې سلوي کاله در باندې بند کړه زه ګرځه سرګردانا پریشانا او نو سوال پیدا شي چې لیکلې مو او بیا سلوي کاله نو جواب دار چې لیکلې والے کین په شرط د جهاد سره چې تاسو به جهاد کوئ او زه به دل در کوم هغه جهاد نو کو نو الله ولا ور نه کړم یو دا زم دار کتب الله علیکم الله چې لیکلې وانه دی ویلو چې دا به د بنی اسرائیل قوم زمکای بس بنی اسرائیل خدا غنو یو وازی بنی اسرائیل خو مخکیم او رستوم چې بیا موسیٰ علیہ السلام وفات شو یوشع علیہ السلام پیغمبر شو او دا خلق مل شو سلویخ کالکی ناغا قوم پاساو کنا یوشع علیہ السلام پاسی دا خلق ازان سرک بنی اسرائیل دا غداغی اولاد ذریت خوا اولادو پا قوم باندی حملہ اکڑا او ملک پی گرزنے کو طولی ختم کرو ملک واغستو بنی اسرائیل قوم په نوم یې لیکلی واخا كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم او ماولې په خپل پوند باندې د جنگ نه متختې د jihad نه متختې ولې فتن قلبو خاسرین او بغیر زه ډیر ذلیلہ سوک چې د jihad نه تختې ذلیل دي نو ذلیل شي وي دي او فتن قلبو خاسر دیو ته وینو قالوا بني اسرائيل يا موسى ان فيا قوما جبارين اي موسى عليه السلام پدغزمو کا خدا سے قوم دے ډیر زور اور ډیر غټ غټ الوی له باډه صحبت مونږه غی سره جنگ کولی شو اواز اسرائیلی روایتو کې وای چ موسی علیہ السلام یو سوتن لیګلی او دولسو دې لپاره چې تاسو لال شي غمل کو ګوره دا غمل خیرازی ګوره دا غمل عیش ګوره دا غي باغونه میوه ګوره نو بیا راشه نو دې ته بیان کوي چې ار تاسو ملک دی او په دنیا کې جنت ته وي تاسو خدای خلق بس نه وای ښا چې وی رالنو هغه یقد خلق واغه زورونه بیانول چې داسې خلق دی او مونږه حضور استنه په جولې کې وړو کورته چې خریړی مې راوړو یا خدای ابي اخذ توي چې خپل پرا کاغم او وی چې نام بکا چې ځان دې مولا خان توبه خدای او دی اي موسی عليه السلام ان فيا قوما جبارين پدغه زمکه باندې ټیک د پاکه زمکه ده خو خلق پډیر ناکار دی زور اور خلق دی پاین لن ندخلها امون چرنه شوتله د غزمو کې تا حتا یخرجو منها ترې پورې چې دې تنه په خیر خیریت سره وځي او یخرجو منها چې دې ته په خیر خیریت سره وځي ملک خوشي کی او بیا د هغه په شکریا کې ډیر غټ خیرات شي او دې ګونه پاند شي او مجمع پرتی امون ته وی چې راځي په نو بیا مون غلار شو فو نو ګورو نه خبيزه ديان دي ښه ان لن ندخل حتى يخرجوا منها چې دې ته نو دینو امام رازي وای قالوا هذا على سبيل الاستبعاد دی وی دې لپاره ویل چې نشو داخله دې چرته مونږه ولې غي دا زما کې نزي په خپل نه سوال نه پیدا کی نو دې مطلب چې مونږ نشو داخله دې الا به داخل شو چې دې تنه په خیر خیرت سره وځي هغه څه کولو هغه ملک مونته او وَنْ يَخْرُجُوا مِنَا كَوَا تَغْذِينَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ نَمُنْ بَوْ تَدَاخِلْ شُوهُمْ دی خو ډیر کمزوري خبرې وکړي دا کمزوري خبرې کړي خو بهادران پاره زمانه کې خلګي ډیر یا یو یا دوی نو یو دوه تنه پاسې ده قال رجلان من الذين يخافون هو یو دوه تنه په دې بني اسرائيل کې دا هغه خلقو چې د الله نه یریدو چې د الله نه یریږي بیا بدل چانه نه یریږي کنه دا سوکو یوشع او کالب دا اوسه یوشع ابن نون او کالب ابن یوقنا او کدا سو دې ځواړه پاسې او دې ډېر زبردست تقریر وکړه انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب الله په ډېر احسان کړو چې دې پدل کې خپل ير اچولې و ناری پاسې دا اویوی چې خلکو داخل شي دې دروازې دې ملک ته دې حد دې ملک ته پیدا دخلتم کله چې تاسو داخل شئ فإنکم غالبون نو تاسو به زور اوریئ توکل وکئ الله اکبر وای اذغه خلق وې اذا سي بمنډي وې کنا او تاسو دا وکئ دا جرأت وکئ خیر دې زور د الله دې تاو ده خلق و زوری آدوه ده خلق و بس زوری زور خدا اللہ ده نو آغا بدل غلب در کی کنا خواه فعل اللہ فتوکلو خاص پا اللہ بان لی اعتمادو که ان کنتم مومنین که یتاس مومنان قالو بیاوی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام نوم پری دی وجنی ام پی انا لن ندخلا بدن مونچری نشو داخلی دی دی ملک تا او دی زمکی تا همیشا ما دامو فی ها چه سوپا کی دی بی کنا نمونگ نشو تلی او خام خاکستا دا خوخی چه جهادو شی نفض اب انتا و ربک بقاتلا لارشت لارشت اوستا رب تا سرین تاسو جنگو کن انا هاو ناقایدون امونگ بدل تناسیو دوابکو دید دواد پارا دیخا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ توبا دا داری جوابو دا خود کفر خبر و خاک کنا دا دید دا سویلی چی لارش توستا رب سمرد بید بی خبر و مفسرین ولا سمی سمینو دیخو بدا نفخی کنا وی فذهب انت وربك يعينك تلارشا استاد سره واستاره بمداد کوي فقاتلا نو جنگو کې کنه تا او د آیت نه معلومیږي چې انبیاء ول الله ذمر او شجاعت ورکړي ذمر بہادری ورکړي کا یوازې یو قوم سره جنگي نو جنگي دیشي او کوم دا براشي چرته سورې فرقان کې ښا چې په یو وخت کې الله یو پیغمبر را لېګلو ټک تور ادا څه غنو کنا چې په لارې بدنو خلق وکورونو کې غربار اورېده توبه توبه اچي هغه بخکاره شو نو لارې کوسي به خوشي شوي خلق وکورونو ته تختېده وا دا څه پیغمبر ښا نو زکه اړوي تلورشه ته وازم او یقینا چې موسی علی السلام داسې و فرعون ته یاره دنو بیا ورای سورې عرب کې ښا اځم جواب دار چې د رب نمراد رب وته نه یادې خدای رور وته یادې هارون علی السلام چې ته او ستامه شرور هارون علی السلام لارشه او بنی اسرائیل وته وي چې زمون پتا سو یقین دي چې اے موسی علیہ السلام چې ته او یو تاسو رضا روري نو دا ټول ملک تاسو جواب نشي کولې ګوروتا یسړی نو تاسو بس کوي خبره خو تاسو په زیدا چې د موسی او د هارون جواب دا ټول دنیا نشي کولې اخو ځان له خبره خو تاسو بس کوي ګور موسی علیہ السلام خپکه قال او موسی علیہ السلام رب ازما رب ور ذم بیاو دا حال عجزی او تابیداری انی لاملک الا نفسی واخیم زما خوصن رسی پا ایچا باندی او پا خپل زان او پا دی خپل رو را قدیم اعتماد دی زما خپل چا وصن رسی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین یا اللہ تفیصلو کیم زمونگو دی بنی اسرائیل پامینز کیم بس تب ستا چی که فیصله یا غا بڑی رخه یا غا مونگ تا منظوری خواه ففرق مانا ففصل ففصل فیصله اطل فیصله حکم داتی ای ففصل بیننا و بینم بین تحکم لنا بما نستحقه چی مونگ دا صلایقیو نمونگ دا پارا غا فیصله کی وتحكم لهم بما يستحقون اچ دې سلايقنو دې لاغه فیصله وکي قال او الا فیصله ذا فانها محرمه عليهم دا زمکا د بیت المقدس پاک زمکا بن کړي شو په دې باندې 40 سنا سلويخ قال يتيهون في الارض دي بهرانو سرګرداني په دې زمکا کې جون بیڈیر دا پریشان ہے فلا تاسان القوم الفاسقین تمغم جنکی گا پدی قوم فاسقانو نزدہ سی خلق جون دیر دا پریشان ہے دا غیص جون دو توبہ توبہ مور او پلار پاکی چانا پی جان دو چی پلاران او انی کیان وی بڑاگان شو نا پلے وی چرتاو شاڑلو او چې دا سم مصیبت دی را نو بس هغه کې بدل وګ نه مړ کېدا تندې نه مړ کېدا اډیر چې به وال چې مونږ له ډوډۍ مونږ له وبو چا بوله ورته هغه ودقه سم مړ شو چا به تاسو نه کو اداګه سې کو څوک به بیمارو نو وبکنه کومړ بشو کار څه چل بو سره دا سلویخ کاله په دې طریقه باندې تیر شو خا دا مثالو زواغی خلقو چی جهاد نکی او ناستی جهاد عام دخا اگر واضح توری جهاد نیا دی نا جهاد کله د توری کله د جبی کله د بیانی دا ټول مراد دی نو چی دا جهاد سوک نکی نو اللہ بے زلیل ساتی خا پینزم باب دے دی زینہ و اجتماع آتنا تر پورا سلو اختم پوری او دیکی بدری خبر بیانی اول خبر چی ظالم لبا سزا ورکے چی ظلم کئی نتب و تناستی سزا بولا ورکے دویم ترغیب اعمال و صالحاو تا ذکر کئی چی دام یو سبب دے چی خلق پدی بان دا ظلم دا ظلمنو نا خلاصی گی کا نخوا ظالمان دا ظلمنو نا خلاصی گی نیک اعمال ادری ما خبر بداو کی چی پا ظالم برحم نکوئے خوا پا ظالم برحم نکوئے ترک الرعفت علی الظالم دا ادری خبر بکا نو دی اول دا پارا واقعہ دا آدم علیہ السلام د زامنو ذکر کئ چا یو ظلم کوم هغه دی قتل کو کنه هغه دی فان کو له هغه ته نزان نه بچ کوم نه دی امت کې الله رب العزت وی دا خبره ده چې پوئږي چې یو سړی په ما مخکیږي نه می پری بس خو کو وسه اوشن نو یک ته به مخک شو نو خیر ده ځکه هغه به د ظلم نه ظلم کین ظلم نه نه بچ کی چې حدیث کرا غلی چې انصر اخاکا ظالما او مظلوما امداد بکې د خپل رور که ظالم یم او که مظلوم یم. صحابه وی چې پیغمبر د مظلوم امداد خو به کو دا خو راته معلومه ده د ظالم امداد به څنګه کو. نو ظالم امداد دا دی چې د ظلم نه بچ کې. نو ظلم نه بچ کول دوه قسمه دی، یو دا چې لاس یې ونیسي مه کوه، ادویم دا دی چې نه صبرېږي نه صبرېږي نو دا اثر ته ووهنو بس ظلم به نه کوي اوس که نه دا هم د ظلم نه بچ کول. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق قلو لهو بیان کائے پیغمبر پاک پدی بنی اسرائیل باندی خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام پورا پورا یو معنا بالحق یا بیان کا د عبرت پارا بالحق د عبرت پارا خا اسے دلچسپے د پارا نا عبرت پا کسا دے یو دار چه مخی ذکر شو چه مومنانو یاد که نعمت تا اللہ پا تاسو باندی چه دے قوم هر وقت که قص کلو چه تاسو تا لسون را ادھکینو اللہ ولی لسون بند کلل نو دا سه حال اگورا دا قابیل و دا حابیل و قابیل لسون را ادھکلن و حابیل یا قتل کل داولی دا د حسد دو جنا حسد و سر پیدا شو چې دا آغا قبول شو دا آغا قبول نشو دا دا حسد دو جنا ناغی سر مناسبت دی چه نبی علیہ السلام توی تا سرم دی یهود سمر حسدو که هر وقت لاس راو گت که خو اللہ بچ کرنو ندی پریدی دا حسد دو جنا دا معنی ابن کثیر وَتْلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْبُغَاةِ پدې باغیان او سرکشو باندې دا واقعې بیان کا الحسدتی ذی حسد کی تاثر حاسدان دي لکه څنګه چې قابیل حسد کو ذهابیل سره ابن کثیر ابن جریر وای علی هؤلاء الیهود الذین همو ان یبسطو ایدیهم الیکم پتی یهودو بیان کړه دا چې تا ته لاسونه راوږدي د ضرر ان دې پریدي دا ته بیان کړه اذ قربا قربانا خبر دا چې قربانی پیش کړه دې دواړو خپل خپل قربانی نو حابیلم پیش کړه یو ډیر خیسته ګډ مضبوط سورب او قابیل د غنم یو گیڑی راوڑا اکی ای خود پا میدان دا دوار قربانی بنا لیکن قرآن ویلی قربانن یو ایوتا ویلی قربانینی نا چه دا حابیل زن لقربانی و دا قابیل زن لقربانی و نه خو دی وجنه چې دا خواړه قربانی نه و تا نه مو ګړې نو څه یو یا وتاوې اځم دادې امام راضي وي چې قربان ستوي اسم لما يتقرب يتقرب به الى الله تعالى ارغشه چې بنده په الله تزان نزدې کوي نو قربانی ده کا سروې دي کدا خوراک څه شي دې کاغه سني کعمل له دې ټول ته قربان وي ها من ذبیحه او صدقه دا ټول بیا ول قربان اسم جنس هو يصلح للواحد والعدد اطلاق په یو په دوه ځکه کیږي ټول دالی کی خواه کلان چه پیش کلان دوارو یو قربانی فتو قبل من احده ما قبول کلیشوان تیو دادی دوارو ناچه حابیلو فهدایتو ولم یتقبل من الاخر او قبول نکلیشوان دا قبلنا چه قابیلو چه قاتلو فدی پی جندیشی نو خواه قال لا اقتلنک نوی قابیل چه دو خام خاتا وجنم ندی پریدما حابیل ته وی ولی پستاه قبول شو هغه لاړ اسمان ته او زما هغه ګډه په ځای پرته ده دا حضور رسوان شما ملامت شما ملائکو ته زه خدا سے جون نشم تیرولې او یا بته یا بزیما تاقتلنک قال او حابیل دیکھ زما سے گناہ دے انما يتقبل الله من المتقین بشک اللہ قبلی عمل دمتقیانونا دو دا اللہ قانون دے چی اللہ دا چا عمل قبلی دمتقی دموحدو او استاد قبول زکنے چی تا متقی نہیں نو تا بنیتی دا نو چا بنیت کی دا بل سر دا حدیث دے چی نبی علیہ السلام ویلیو اللہ تا اعمال پیش کی گی دا امت و دا پیر پرواز و دا جمارات نو قبلیه لیکن دا دو تنونا الا من اشرکا چچا کی شرکی نو دا عمل نا قبلی اگر او غردی دا گند سر را غردی او قمن کانا بینهو و بین اخی شحناعا او کما قادم یا هغه چې دا هغه د خپل مسلمان رور سره دشمنی او بنیتیم او هم نه قبلې پرېږوي کرو او کړن بیا قبول کوه په لکې دی وي نه قبلې نو دې ویستا بنیتی د ما سره نو ځکه قبول نشو ها انما يتقبل الله من المتقين دا عام قانون دی وسوم کا چې عمل الله قبلې خو د متقین او د موحدینو ذکر ابوبکر جساس وی قرطبی قال ابن عطیہ المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك لا معنى جزان ده شرك نساتی باجماع اهل السنت طول ده اتفاق ده فمن اتقاء وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته تصدق فيها نيته مقبولة بيد تقوى نمرات داري چزان ذا شرك نساتي پا اجماع داري سنت سر نواغا سوك چزان ذا شرك نساتي موحدي نداغا اغا اعمال چنیتی پا کی خالص دیغا قبلی کنا اللہ تحا نوی دی که زماسو گناه شخا ها تو چی ویزو تا قتلو ما نستا با دغا اراده زما دغا اراده نشتا خا لیم بسد تا الی یدکا کتر اگده ما تلاس بل لتقتلنی چی ما قتل کی ما انا بباستی یدی الیکا لیقتلک چرنیم زو چوگت کم خپل لاستا تا دتید پانا چی تا قتل کم زنو کوم دا کار زما اراده د قتل نشته او کستای نو یبا دا معنا ده ما انا به باستین یذ یلیکا یقتلک ان یخاف الله رب العالمین زیریکم دلانا چې رب العالمین دې نمانا کی ابوبکر جساس لئن بدأتنی بقتل کته شروع کې او زما قتل نو لم ابداک به زپیل نکوما ز شروع نکوم دا معنا ده حزن بدن بچ کوما ولم يرد اني لا ادفعك عن نفسي ده مطلب نه دي چې بس ما بتزان غلې کړی اما بس ادر چا پیر کړی او بس ته ما وجن نه زبستا دا قتل لپاره لاس نوک دو ما او زن بدن اخلاسو ما اذا قصد تا قتلی کل جتا ارادو کی خان نزکا بیاوی دای او قانون جوړ شو یجیبو علا من قصدهو انسانن واجب دی پاگا چا باندی چی بل بنده دا قتل ارادو کی نو یجب قتله قد کدی قتل کینو دا په واجب دی ښا اذا امکنا بس چې واسه پیراسی کنا نو پریزی بینا چې خو پویږي چې پریزی مینا خو بس یا سبا دی یا بل ورځ دی او دذر نه او باسی نو مخکدي شي په دا وبګر جساسم بیا وي یجب علی من قصده انسان بالقتل قتله اذا امكنه او دې ته پر اړیره یا تون دي ښا دا غینه استدلال کوي لکه آیات سوره توبه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه انفال او دا سه بقره کې هم تیر شي دا سه آیات سوره حجرات فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله او چې څوک زیاتې کوي کنه نو پاغو ورمخ کی شیخا انی اریدو ان تبو و بی اسمی و اسمی کام اگو تویز خوی را دلرم یرو را چطرا گیر شی زما پا گناہ سرا و پا خپل گناہ سرا فتکونا من اصحاب النار نشیباد جاننم یانونا و ذالک جزاو الظالمین او دا سزاد از ظالمان و خلقو اللہ والا جاننم تیار کردینا په دې باندې اشکالو چې ضرور په حق کې خدای را ده خنه ده چې دې جهنم شي دې په ګناهونو کې راګیر شي دې ولي وی چې زما ده را ده چې دې په ګناهونو کې راګیر شي او ته جهنم یان نشي نه دې مطلب څه دې تعبیر ته نه پیرادي سره کړی دی خدا دا هغه د زړه اراده او قصد نه دی ښا دا هغه د زړه قصد دی چې زه به تا نه وژنم زه تا نه قتلوم نو چې زه نه قتلی نو هغه خو خامخا قتلی نو چې زه قتل شي نو خلق بسوي یو ګوره کنه خو خيارو کنه ځان شهید کو اټول بوج پرور ور پریو ته ضرر به اوس جهنمی کیږي او دا پرې رور باندې وټول ګناونه را پنشيو وګوراو ته دا سکارو خپل رور سره نو سې ذات نه یو اراده جوړه شو چې ګوره دا زته دا مطلب وخا چې زما دا رور به جهنمی شي او دې به ګناګار شي او دې به ظالم شي او زبته نزان په پړده کې او نو دا غی نه قران تعبیر په راضی سره وکړ نو راغی راځ نه وکړي ولکه ځان سره دا سوچ کړو ها فتوات له نفس قتل اخیم خیسته کدتا دی نفس خپل قتل خپل رور او فقتلوا نو قتلکم فاصبح من الخاسرین نو ګرځي د ډیر د ذلیل خلقنا ډیر ذلیل او ډیر رسوا شو یوازې هم شو یوازې سي او بیا ول چل نو ورته چې وس دی لاش تر بس چل کوما او عز الله غرابا رولی ګل یو کارغو يبحثو فی الارض چې پنجی والی پزموکه کې لیریه او چې وخی دی قابیل تا کیف یواری سو تاخین چ څنګه په پټای لاش ضرور خپل چې دا توقعات نو دې پوښ چې ها دا طریقه ده ورمال دا چل نه راته کارغل ورته یل لازم ده کارغنه لاندې شو ما خپل خپل ځان باندې پوښو خپل ځان ملامت کاو بیا کنه قال وی بیا ویلتا افسوس ته ما لرا عجزتو زه دومره کمزور شوم او دومره قمقل شوم ان اكون مثل هذا الغراب چې زه د کارغنوم لاندې شوم چې شوم په شان د دې کارغو فواری سوات اخي او پټ کمالاش ضرور خپل واسبها من النادمين نو ګرځې د ډیر پیمانه یا په دې خپل کار باندې خدای راځي هغه وخت کې پیمانتیا توبه نو دا اوس چې سړی په ګناه پیمانه شي نو دی توبه شوه الله قبول کړي. خو هغه وخت کې نو کنه خو جدا خو احکام خو بدلیږي کنه. من اجل ذلک سمرات یې روباسي چې وګوره قتل شو په دنیا کې لومبه قتل شو او چې کله قتل شي یا بل ګناو شي نو بیا رو رو ډیریږي کنه اخو بیا بندیږي نه کنه. الله رب العزت وی چې ما د دې دو بندي دود پاره من اسرائیل ته په تورات کې الیکل دا مې او ته الیکل ترغیب مورکو چې ګوره خیال کاوه چې د قتل څومره جرم دی څومره سزا ده او د ځان ساتلو د قتل نه ځان بچ کولو د دې څومره مرتبه ده او څومره اجر ده څومره دا مې او ته الیکل چې دا قتل قتلونه نه کوي خان او من اجل ذلک د دې وجنا چې قتل شو په دنیا کې اول كتبنا على بني اسرائيل امغا قانون اولیکو بني اسرائيل ته په تورات کې انه شان ذا من قتل نفسا بغير نفس چا چې قتل کو د ذات یو نفس چې هغه څوک نه وجلې قصاص نه او فسادن فلردیم یې فساد نه کړي په ځمکه کې څو کفر او شرک او ظلم او قتل او سحر او جادو دا دا فسادو نه کړه امر تد شوی هم نه هیڅ نه کړي او قتل شو وکانما قتل الناس جميعا دا څه شو لکه چې یو تن نه قتل کړي ټول مخلوق یې قتل کوم د یو قتل د الله په نس باندې د ټول مخلوق قتل لې دا ولي د یو قتل او د ټول برابر کونکو ګوره سوکو د نفس نمراد خاص نفس اخلي بنی اسرائیل پیغمبرانو قتل کړي هغه د خلکل پکارو کنه چې د پیغمبر قتل خو پرشتیا د ټول دنیا قتل لخه اگر سر او دا ټول دنیا نشی برابر دی او اگر قولو چوی موت العالمی موت العالمی دا عالم مرگ دا عالم مرگ دی نشی بیا پیغمبری ذکر اللہ تشبیح ورکلا چی بکان نما قتل الناس جمعی یا دا مطلب دی چی کدا یوتن دی نوم پا دی روح باندی جوان دی دی کدا ټول دنیا دا نوم پا دی روح باندی نو چې دغه روح دی یاده یو نه استل یا د ټولو نه استل ګان نه قتل الناس بل دام دا چې کله یو قتل شو نو ماته یو شو د خلقو د زړه نه غیر لر شو نو اس خلقو ته یو او ټول یو شان تخکاری ښه چې په یو باندې ازمیخت کو نو لکه ټول چې قتل کړي ګان نه قتل الناس ومن احیا او چاچ پری خود ژوندې پری خود ژوندې کول خطوک نشي کولې خود احیا ها معنا سو پری خود ژوندې پکان نما احیا الناس جميعا داس شواله کې ټول خلق ژوندې کو یو خدا مطلب چې وسړې دی هغه وی چې زه قصاص نه اخلم او ما دته ما تاسو تخپل مړې وباخو بس ډیر خلق بخلی دي کنه ښا نه لاره بولې زتوې جیبه کار دی وکړه دا یو مړې نه دی دا کله ټوله دنیا چې تا بخلی ښا ډیر زبردست کار دی کان نه ماهی ان سجم دویم دا دی چې د مرګ نه بچ کول سدي یو بنده دی چې هغه د هلاکت په ځای کې راګیر دی او سمندر کې ډوبېږي او کته کېږي او بس څوک لګي دا لاس او تواجو او کیشته تا ولان چې تا راوخی جو وکان نما هی الناس جميعا دا تاسو شو لکه ټول نفسونه چې جون ذکرې کنا یا دا څه د ور نه پلکو د غرق نه پلکو تاس او د لوګي نمل کې دا ولې سوار کړل نو دا ټول په دې کې راځي چې من احیاها فکانما احیا الناس جميعا امام رازی داوی چه تلخیصه تخلیصه من الهلاك مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين مفرطين کله سره ز سر زینو مړ شي کنه ډیر چې کوم ځای کې واورې داسونه او دا ولې تنظیم کوم او هغه دغه نه بچ کو کله د ګرمه نه نو دا ټول د زیلان دی راځي خا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات يقينا راغلیو دیبن اسرائیل تا زمون پیغمبران پڑیر موجزو سرا او پا دلیلونو سرا سمین کسیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمصرفون خب یاو مگو ردیت سعبرت وانغستا دیر دیبن اسرائیل نا پس دراتو دی پیغمبران نا پس مکا کی دا حد نتجاوز کئی لمصرفون شرک کئی ظلم کئی قتلون کئی دې دې ځکه دا قانون بیان کړه چې دا سچ کې ځنو په دې کې کېدو پیغمبران دیو جلی دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بشکا سزا دا کسانو چې مقابله کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره يحاربون يخالفون احکام الله او احکام رسوله امام راضی وی دا اللہ سر جنگ دے پیغمبر سر کن چی داغی خبر نمانی داغی حکم نمانی داغی دین نمانی دا جنگ شو نسوک چی جنگ کی دا اللہ سر آو دا اللہ دے پیغمبر سر آو ایسعونا پی لرد فسادن او کوشش کئی اومنڈیوی پزمکا کئی دا فساد مالون تبا کئی نسلون تبا کئی ابن کثیر وی وهم قطاع الطريق عند الجمهور دین امراد سدی ڈاکوان دی لاری شکی پکورن ورزی پبینکون ورزی احسان پی لارد بسادن تدی پا حق که دا قرآن دا فیصلی دی خوا این یقتلو چی دی دی قتل کلیشی کسو کے قتل کلی نو قصاص شکر او یسولبو یا پس د قتل نه دی بیا زولن کلی شي چرته په یو لرګي کې چرته په ونه کې چرته په ډینګرې کې ولیو مې قتل کړه او مال غسته دي زیره په دواړه سزاګانې ورکول شي صلیب او تقطع ایدی مارجلهم یا وکټ کلی شي لاسونه او خپې دي کلاګانې کلی مالونه غستي من خلافن عدل بدل چیو دل اغلاو کلا نو خیلاس دیتی نکر چی چی بیایو کلا نو کن اخپا چی بیایو کلا نو آب بللاس باتی نوم کر چی داد او ینفو من الارضین یا که غلائی نی کلی خواست ناس را ناستیو خلق یرولی چی دغازه سلی دی دغازه نو ینفو من الارضی دی جیل تواجولی چیم روک دکلی شي د دموکې نه ذالک لهم خزیون فی الدنیا در زیده پار رسوائی ده پا جوند دنیا کی ولهم فی الاخرت عذاب نازویم او زیده پار پا آخرت کی عذاب دردیر لوئیم پتاو لگی ده چه دل تبولا سزاور کی لاس باتی کٹ کی خوا باتی کٹ کی سو باتی کٹ او پا دی نخلاسی گی خواه اللہ وی قیامت کے ولو ما عذاب شتا کیا خواہ چا اللہ معاف کی غزان دا خبر رکھا صاحب وی جسات چی یدلو علی ان اقامت الحد یدلو علی ان اقامت الحد علیه لا تکون کفارتا لذنوبه دا کفارا گناہون ندا دا خود مال غلا کرے او دا غی عوض شو لاست نکړ دغه روح المانی وی ول آیت اقوا دلیل لمن یقول ان الحدود لا تسقط العقوبه فی الاخره چې کنه حدود چا باندې جاری شي په دنیا کې نو آخرت کې په عذاب نه ای نه ځان نشي دا د دنیا څخه دا ورکول شي آخرت او په خپل ځای دا دیده پار رسوائی دا پا جوند دنیا کی او دیده پار پا آخرت کی عذاب دا دیر لویم اللہ اللذین تابو ہاں دا خبر سیده خواہ چی دنیا کی پی حد جاری شو لاست کٹ شو آو او بیا توبہ ویستا چی اللہ بیا ونکو ما آو یا اللہ بس کو نشو ما او غلام اکڑا او لاست رانا کٹ شو ستا حکم تا مغاڑا کی خودا چرتا تختی دل نیما ریا اللہ تو بو باسنو نو بیا بولا دا داخرت عذاب بو تا بیا ماف کی خوا مگر آگسان کی توبای ویستا پست جاری کی دو دا حدنا من قبل ان تقدرو علیم مخ کی دی دینا چستا سو لاس ندی برشوی پا دی باندی فعلمو پوش ان اللہ غفور رحیم چلا بخور کے مہربان نگو ریاو خبر دغش با پخپل دیخا چه حد پی جاری شو اب یا توبو باسی نو اللہ با تاخری داخر تغماف کی خواه دویم خبر اغا سلی چه قتل کلیو غلی کلیو سی کلیو او دا چاپ لاس را نگه بادشاہو دا اسلام و عرص برابرو پولیسانمو فوجیانمو عرصو او د چا په لاس رانه ښا ډیر ور پسې وګرځید او وخت پکې تیر شو سوره څوک میاشي یادی خو خیر دو میاشتې کا درې کا کال کا اکال پس یا سروز پس مود پس راغی ښا راغی او دی وی چې و راغی غزه وینځه وینځه چې بویدو چې لاس تفری کې او قصاص وکيو رجم پیو کو کې دې چې کولې ولا ورکی الله رب عزت فریدا و سره انیسی و سیمنیسا زکه دا غا غنا زور شوې غنا هم ځړیږي کنه ها غنا زور شو اوس په بدوان قصاص نه جاری کیږي ها اختلاف پکشته احادیثو کې راځي چې سوره وخت تیر شي خدا خیر دې مونږ به ډیر وخت کو چې دو میاشتې شپږ میاشتې او کال سړی غایب او مفرور او بیا راغی دا یو تن سرداز شیو کنه او قتل کړي او بیا تلو بیا ډیر مو د پس راغی او مانځ کې د سار په مانځ کې ودرېدو مسلمانانو سره خان چې خلکو سلام جار باسنو یو وته داسې بدبد ګوري الکه وی دا غاشاس نه دي الکه شاس راغله دا شاسو بل وته بد ګوري ابو هريره پاتې سوې پارام کې نه تاسو وسولیدو مخې کوم ځای وې زبان حد نشته ځکه الله وی من قبل ان تقدروا عليهم نرانو مخې د دینا چې تاسو لاس برشه په دی باندې وننی وو فعلمو پوشے ان اللہ غفور الرحیم چا اللہ بخشش کون کدے مہربان دا تفصیل بیا راضی علام ابن قیم کڑے یو مقام کی یو خبر ذکر شوا چی ظالم لبا صداور کوئے ردوے ما ذکر کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا بولی ذکر ظلمنا و گناونا و قتلنا ذکر شو نو اللہ رب العزت تلتا و تا ترغیب ورکی چیر راشے اعمال لزور ورکے دا گناونا پریدے چیز سزاگان نبچے یا ایو اللذین آمنت تقو اللہ ابتغوی لی الوسیلتا ایمان والاو چی ایمان امرا وردے مومنان یہ نور پسی نور کارو نومو کہیں اغسدی اتقوا الله ذلانو یریګه نو ځان بچ کې د ګناهونو نه قتلونه مکوې ظلمونه مکوې جواره او شرابونه مکوې او دروغ مو وای غیبتونه مکوې چغلې مکوې دا ټول دب قوت تقل لا کرا لخا وابتغوی لیل وسیلتا و نیک اعمالو کئیم نیک اعمال کوئی دا اللہ عبادت کوئی منذو نہ کوئی روجی نسے حجو نہ کوئی عمری کوئی خیراتو نہ کوئی ختمو نہ کوئی تلاوتو نہ کوئی وابتغوی لیل وسیلتا پلٹوئے اللہ سر نزدیکت پنیک عمل تا مطلب بالاعمال الصالحات وسیلہ ستوئی تقربو الی اللہ بالطاعات والعبادات دا طول مفسرین دا معنا دا خان قرطبیم وی کبیرم وی روح المعنیم وی ابن عباس رضی اللہ عنہم وی امام راغبم وی قرطبیم وی تقربو الی اللہ بالعبادات والطاعات تقربوا الى الله بالاعمال الصالحه وترك السيئات دا وسيله دا وسيله دیتنه باباګان جوړ کړو د پلانې په خاطر د پلانې په برکت دا کوم دیو وسيله دیتوي الوسيله فعيله تاخو فعيل وزن په صفات باندې اطلاق کیږي په صفات باندې پزواتو د دې اطلاق نکېږي او ځکه قرطبي الوسيله القربه والزلفا دا دي القربه والزلفا الله سره نزدېکته الله سره مرتبه دي ته وسيله وي وسيله نومو دغه مقام چې په عرش او جنت الفردوس کې دي چې نبی عليه السلام ویلو چې هغه الله یو بندل ورکي او زو امید کما چا غبزیما ارجو ان اکون انا چا بزیما خو بیاوی چی دی موزنانو تاوایا چی دی ازانو کی بیا دماغ پار سوال کی چی اللہم رب هذه الدعوت التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسيلة والفزيلة وابعثه مقامًا محمودًا چه دماغ دو پارا سوال کی چه اللہ مالا غوصیل مقام را کی نولی اصب اول ور نکی چه مونگا سوالو کنول بیور کی نا زمونگ پل غرز دمونگ غرزیان یو اگل خوب اللہ غور کی و چه مونگا ولتو آو غوالو وداوی غرانا په مونږ را پریوزي اوه مونږ د پیغمبر د شفاعت لایق شو ګناګار یو کنه چې هغه شفاعت کینو بس الله به ګناما زموږ په خپل غلط دی زموږ په سوال پورې نه دا چې کنه حواله یې سنور کوي ښا هغه ته وسیله وي روح المانوی چې د خلق وسیله چې زیارت تودريږي او یا بابا یا د خدای ولی یا د خدای غوصه تعالی ته وایي چې زما دا کار وکړي ناوي چې امس والمل مطالبه تو من المیت د مړي نه مطالبه فلا یستریب عالم ذیک دی یو عالم شک نشته دی چې انه غیر جائز ده نه دی جائز خبر ته ودری وای جمعه ته ناراضی او استاد ته نه وې امر خپلار ته نه وې چې ما ته پاره سوال وکې ژوندو خلق ته نه وې نمړو ته ودری دی دنیا روانه شو هغه جس ځان نه خبر فلیس تریب عالمون انہو غیر جائز دانیجن و انہو من البدع اللتی دا خو اغبدت تے لم یفعلها احد من الصحابت پیغمبر سکے صحابو کی دا کار چانا دیکھلی نو خواہ لگا نشتہ پا دین کی خواہ دا خلق چکے موسیلی کی بس روان بیچے وطوی چتا دی یا رب آبال ازما بولی خیر دے دا خپل می هوګيږي ها خپل سرګم یو ډیم را خطلې دي او دا چللې نو ول څه لذي هسپتال ته نه دي دې لپاره هسپتال نه جوړ شوی دي کنال ته زیارت کې هسپتال لې کنه دا بابا دا ځای کې ناشته سٹور کې او کلینیک یې جوړ کړل دي چې چاله ګولې ورکي او چاله ملهم لګي او چاله سکی دا ولي پاولیا او پروتوکې کې ګورو ته وسیلې نه برات نیک اعمال لیکه چې ستا ضرورت او پیغمبر ته وګوره کله چې باغ باندې تکلیف او مصیبت راغی نو بادر ال الصلات ضرب په مانځو درې دا الله باغ مسله حل کړه تم دا سکاو کنه ایمان والو د الله نو یریږي ګناونه مکوي او طلبو که اللہ تانیز دیکت پا عبادت سرا و جاہدو قرآن پا خبلا تفسیر کی خوا جہادو که کوششو که گور جاہدو یہ ہوئی خوا زکا چعام شو جہادو که کوششو که دلہ دین خدمتو که کپلا سخکو سری منڈاو ہے کپا جب سری نخلقتا بیانو که کپو قلم سره نو کتابونه ولیکه خسته کتابونه ولیکه په توحید ولیکه په سنت ولیکه په جهاد ولیکه پرد شرک او بدعت ولیکه او جاهدو څومره خو خرسالی او خسته خسته کتابونه چاپ کیږي دا هم جهاد ده کنه ها جهاد وکړه د الله په لار کې هم ذالکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ دا څومره لوی جهاد ته ګورم چې لا دوره واخ نه دی شوی ځکه زمونږه یاد شي چې دا درسونه شروع شو ښا سن 47 کې حضرت شیخ جماعت جوړ کړو 1947 کې جماعت جوړ کړو حسابو کې نو سدو راوخه خلانه شو لا اصل کاله به عملي شي هغه مجاهدی تمره کار وکړو چننو ګورانو درسونه نشي شمارلې ته قران درسونه کا پروژه کې کاغه پکال کیخه هر ځای دا مجاهده وکنه الله بکه برکت واچو دلکم تفلحون کامیابی حاصل شو تب مجاهده باندې کیخه هغه مجاهده وکړو شاګردان هم مجاهده وکړان اللہ باکی خیر و برکت واچو اللہ وی چه وسیلہ دادا دا وسیلہ دا خواب او خلق چیسا تا وسیلہ وی چیسو کوئی مالدار دے نوی پدی بزان خلاسو ما او پدی مال باندے بزان خلاسو سوک داس دے چیزا مشرانی چرتا نیکان تیرشیو نداغی پا مخ بخلاسی گم نا ان الذين كفروا بشكا كسان كافرن دي لو ان لهم ما في الارض جميعا کچری شي جديد پارا اغه سوچ بزمکه کی دي غن ومثله معه اتور ور سره بلز مکشی دور بلز مکشی او دا ټول سونه نه ډکشی ليبتدو به او دی قربان کی او دی خرج کی من عذاب یوم القیامت از عذاب درست در قیامتنا ما تقبل منهم نشی قبل دی ایمان روڑن والا با قبلی چستا عقیده در شرک دکنا نستان داس دونا نقبلی گی ایمان روڑا ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دیم او دا حدیث کرا دی چی قیامت کی نو اللہ با دغا خلق نی دا خودر شید کنا دا خود ما شو مې ګو نه ډېر نو الله و دې ته وای کنه چیرې تا خو دنیا دې دلې وکنه اغاز مکه نو که ستاسو مر مال شي لکه دا اغاز مکه ور سره دور بلا ها او د سرو زرو ډکه شي نو رابه کې مال چې د عذاب نه د اخلاص کې ما دوزخ نه یو باسم دی بوئی چی یا اللہ نمی دا پکارو نمی دا پکارو آو استادی شی خما اخلاس کا اللہ بوتوی کذبتا دروغ جنا ما تا ته دنیا کې سویلو یو خبره مې نه غوښته وا ما ستانه سره سپین نو غوښتي یو خبره مې نه غوښته وا چې الله تشرک بیم چې ما سره شرک مکوان بس ما له نازولی مګورم ما له برخ خواندان مګورم مهرباني وکما سره شرک مکوا نو بس تخلاص چری بجانم تنزی نفع ابیتا الا ان تشرک بیم تاکل تا دمکولا تا بس خوز جامی راک کشوی اروانوی پمند باندی امانگوٹے دی پسر یخو چدا دی اولو سمی پیلی لاری بابا لولما کاکا سیب لولما پاپو بابا لزما یا کبی بابا لزما او داو لولما تا خو دمن نکولا کنا نوست کتو دا طول دنیا را کہے نشی خلاصے دیکھا من عذاب یوم القیامت یریدونا ان یخرجو من النار دا دیولی ارسوار کیو داوی دیر آدلری چیوزی دورنا و ایتو بدر وزی غستے تلی ونی دورنا باولو دی دستا دنیا غور دی چتو اپو بو ملکی ان یخرجو من د دې دامت لب دې چې موږ د ورنوزو ها او مام به خارجین منها چری بنوزي د دې ورنا ولو عذاب مقیم دې لپاره عذاب دې همیشه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما الله وي ترس په مکه وای ها رحم په مکه وای په ظالم باندې ها غلا اگر سړی او غلا اگر خزه چې دا کټ کې لاس د دې دواړو جزام بما کسبان دا سزا ده د هغه عمل چې دې کړې دا د غلا سزا ده کنه او غلا سزا لس روپے ګورو چې دل له سنا په لار سم رډی لري خلاص چې لس روپے غلا کړی دي نو لاس ته نه کټ کې زه دا د عمل پوهه او سړی سمره سپکشو زمرا سپکشو چې د لاس سمرا قیمت څه د لاس په د بندوم را قیمت څه کته نه چې لاس کټ کنه ته چې سمرا د بندا زیات چې نو زمرا باندې لاس ور کوي ښا زمرا دې قیمتي دي ځکه په سرین وې بیکانت سمینتن متا کانت امینتن دا لاس خوڑیر قیمتی وچی دے امانت گرو لین وکلی فا ازا خانتو حانتو نکل چی خیانتی وکو نسپکشو نلس رو پولر آگے دا گناہ دا حال دے نخوا کو گناہ سر سرے دور سپکشی دے دا سری تو بودی نخوا او دا پکشته دی چې دا زما اوستا کار نه دی دا د بادشاہ او د حاکم او د قاضي کار دی ښا دک امام رازی وی و اجمعت الامه علی انه ليس لاحاد الرعیه اقامه الحدود حدود دا رعیت کار نه زموستا کار نه دی بلکې دا چا کار دی علل جنات په ګناګارو بل اجمعوا علی انه لا یجوز اقامه الحدود علی الاحرار فالجنات الا للامام دا حاکم کار دی بادشاہ کار دی ښا دا دکه دا امور انتظامیه دی حدود او قصاص دا بل څوک نشي کولای ښه الله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته اور کاری د حکمت ومن تابا من بعد ظلمی واصلحا هغه چا چې توبه وستا پس د دې چې ظلم وکم او حد پم جاری شوم خو بیا د پاره توبه وستا او د عمل صفائی وکړه ان الله يتوب عليه بشك الله مهرباني کی په زبان دی ان الله غفور رحيم الله بخشش کوونکی دی مهربان علم تعلم دا زجر دی ښا چاله هغه چاله روشن خیال تدی زمانی سرمایہ دار تدی زمانی دنیا پرستو چیغی دا ووری کنا چو دا غلاگرن ولاس کٹ کی دا خطول غلاگر دی آنور خلق جزان خود دا سوونو دا درگونو غلا کی او دا خود کروڑونو غلاگر دی جدی توی چی لاس با تپری کی گن دی وی چسو داوی دا تحذیب نا خلاف دا دا دا تحذیب نا خلاف دا لاس پری کول داوی دا جانورو کار دی مونگا خو انسانان یو مونگا محذب خلق یو دا مونگ نبولی لاس کٹ کئی مونگ با دا لسو پزای شلو دا سلو پزای زرو دا زرو پزای لاک ورکو چوالا مونگ نبا لاس نکٹ کی گی دا کم اللہوی خوا علم تعلم کم دے ناسی کم دے پزانگو کی زانگی نپوئی گی ان اللہ لہو ملک السماوات والارضیم اللہ دے ندے پیجندلے دا بادشاہی دا اسمانو دا دمکو دا اللہ دا تداغن ازان نشخ لاسو لے یعذب من یشاء و عذاب ورکی اچالا چوگواری او بخنکی اچالا چوگواری اللہ علا کل شہن قدیر اللہ پار سبان دی قدرت والدیم تکنن دنیا کی ذان خلاص کی لکہ جزان دی خلاص کردے ولی مزی کہ قانون شتنا اسلام شتنا پا ملک کی او بس لگیا یا اولا گانے کوا خو توبہ توبہ گاڑو تا ناستی ټول روغ موټ گاڑی دا تیلو غلا کی چی آگا دا لکنو دا کروڑو نو دے فا دے پا کی کنا کدے دا ملک وزیر دے کدے دا ملک گورنر دے کدے التناس دے فا دا پارٹی بانو سر دی کنا نو اللہوی تنی خبر دنیا کے خوزان خلاص کے خو آخرت کے بس کہ خا جو عزب من یشا و یا اخر لمن یشا شپغم باب شروع کئ سلوی ختم نفس او تسلیات تی پیغمبر لا تسلیات ولی دا خلقو دا دنیا پرس خلقو دا لاګر او جوارګر او نشیان او هغه زمانہ کې مو پیغمبر ته ډېر پریشانی وا هم برالنو هغه سره یو په خوګه له خبرې وکړي چې السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی بناستو تیر جی داخل امونگا دیر گنانگار تمونگ دا پارا با دعا کہ اللہ تا چل اللہ امونگ لتوفیق را کی امونگا تابداریو امونگا دا دا ملکو خبر بے اچھی پابا سیدو ناغا شیطان ہے آغا گم رہے آغا ابو جہل سرا ابو لہب سرا آغا ظالمانو سرا بناستو نبی علیہ السلام حیران سیر دالا کم خلق دا اللہ و توی تی بس ایبا امی اڑو پروائیں اڑو نمی ماخلقا یا ایو الرسولو اے پیغمبر پاک لا یحزن کاللزین آئیو سارعون فی الکفرین غم کیوان چیتا لرا آغا خلقا چمنډوی په کوپر کې تاسو نه چې ډوره پریشان شي چې په دې خپل دعوت کې په دې خپل پیغام کې د نه فرق راشي ګره دا هډیر بیا کې دې خلق لخوا دا سوق دیرا من الذين قالوا آمنا بأفواههم دا خلق دې چې وای په خلی باندې چې مونږ ایمان راوړې دې ولم تؤمن قلوبهم او زلونو کوم دې ایمان راوړې زلو ایمان خود زلونو دے ازلونو کی نشتا تش پا جبا قلوبے ومن اللذین آدو ادویم اغا یہودیان دی سماعونا للکذبین اغی غکی خودن کی دی کل کل تاتا چه دروغ در باندی جوڑ کی اغی کل راشی تا سرکین مسجد نبوی کے اتا خوشحالشی چیرا دے پکی جوڑ سامشو بندہ خوشحالش کنخوا اغه دل نظر اغه لیل کذبی یسمعون منک لکه یکذبوا علیک ستا خبری اوری اوری چې دروغ در باندې جوړ کی چې بار لار شيخه سمعونا لقوم اخرین جاسوسان دی وکی خودن کی دی زبل قوم د پاره دی چار علی گلی دی ها او غیو طویلی چې لار شي او کینه ور سره وکی دی خبری اوره اوره او غره کوي ری کی زنه نزان سره یو وړو کې ونت پاکټ بو کوسه ناری کی لیکه ها چې دیوی دیوی خواه قومین آخرین ابل قوم کم دی لم یاتوک اگی ندیر آگی اگی دیر دران خلق دی اگی زن پیغمبر تراتلل دا دزان بیدبی گرنی اگی انتا کستا ناس دی یحرفون الکلمان اگی دا اللہ دا کتاب تحریف کئیم تورات تا ناس دیم تحریف یہ کئی من بعد موازعیم پس دا غفلو معنونا یقولونا وائی دی غفلو کشرانو تاوی چلار شای پیغمبر سرکینے خبر تواو رے ان اوتی تم آزان کتا استاد آغا ندا خبر ملاو شوا فخضوہو نو وی ساتے عمل پیو کیا خیر دے ویلم توتاو کدا خبر در نکلیشوا فحضرو نزان تیو ساتے بیا پی عمل مکویم کما خبر پیو کچری ویوی چی دو زناکار سزا دادا چی پخر بسور شی مخبول تور شی با لارو بازارونو کی باو گردولی شی نو دق قواخ لے دق سیده او که نور سیده تاوی چی دوره دوره کولی بور کولی شی یا با رجم کولی شی نو فحضرو دا ممن ازان سی بچ که خواهد و من یورد اللہ و فتنه تاو اگه سوک چه اللہ ارادو کی دا غد گم رائے فلن تملک لہو من اللہ شیعان اے پیغمبر آستا اختیار نشتا چی تاغت هدایتو کی تنی مالک چه اللہ گم را کی تو تا هدایت نشی کولی اولئک الذین دا خواغ خلق دے لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم اللہ ارادہ نذکڑے چی پاک کی ذلون ددی پا ایمان سرا پا قرآن سرا او پا توحید سرا گور دا دیرو خلق بحق کی اللہ دا ارادہ نذکڑے نو پلیت گردی کنا ذلون ایم پلیت تی و بدنون ایم پلیت تی آرز دا اللہ ارادہ نہ دکڑی چی دلونو علی پاک کی خواد لہم فی الدنیا خیدون دید پار دنیا کی رسوائی دا او دید پار پا آخرت کی عذاب دا دیر لوئیں سماعون للکذبیم وقی خودن کی دی دروغ تان اکالون للسحت او دیر خلون کی دی حرام لران ته بیا ول یو خدای وراله پیغمبر ته هغه کې خود اخو دې لپاره چیرې دروغ پیول کو چې داسي وي هم ته خپل اوریدو دا ګوري دا اوس هغه یادي چې خپل مشرانو ته ډیر غور سره غوږ کې خو دغه چې د دې یو مشر د دې یو عالم سیب او د دې یو قاضي سیب ما بیان کو کنه اوهو دیو ته داسې خاموش ناشته داسې په غور به اوریدو اگر کاغه تقریر بداغه په غنټو غنټو ها دیو ته ډیر خاموش ناشته هغه بسې درو او ټول درو وی ها نو چې کله تقریر به ختم شو نو بیا به د سٹیټ سیکریټری اعلانو کو چې څوک بزینه تنظیم شوی ملمنو اکو ملمانه اکو قربانه خوځه بنا تنظیم شوی دی د ډوډۍ نو کې بناست اکالون للسحتیم اکالون للسحتیم ډیر خلون کې دي حرام ولا هغه حرام به وخواړو ها تک مولانو سره سي متممانو سره سي هغه د خلقو نظرانه شکرانه او چنديو غندو دغه د مال خیره حدا به وی ښا ادي کې بار قسم خلق راغلو ویرنن مولانا ډیر تاوان کړی دی ډیر غټ خیرات کړی اور چاته ویلی دی ښا پلانی په ذکر راغی پلانی په ذکر لا نو لاړو حرام به وخواړو اکالونا ولی وی ښا څنګه چې حق پرس خودوره خوراک نه کوي دی خډیر تونک دی تونک دی بس یو دو درې نوړې وخري او علی خلق بو تضمینت کوي چې را تاسو نه پاله وی والک نه دامن چاله راوړي هغه ویننه دا زماده سات ځای نه دی فنور خړې نه شوم او ادي چې دی کنه دا خو اکالون دی کنه دی خو به ارسل ځای کړي دی ها د چاولو ځای پاکستان بیا ور پسې د غوخو د چرګانو ځای شته د الوا ځای شته بیا ور پسې د کیلو د مالټو د کوکا کولا ارس ځای پاکستان اکالون للصحت بیا فار څنګه حدیث کرا دي د نبی صلی الله علیه وسلم علم شو او کافرو نو نبی صلی الله علیه وسلم و بیزی اولو شلی اگلاس بیوار که اگلاس بغی بیتا دو و بیزو پیوز کل اگلاس بیوات نبی علیہ السلام سخواگا پستا شورو کلا یہ رب اگل اخو اللہ دیر لوی حکمت ور کلو کنا نسلی را گیر که خوا کلمه و تاوی مسلمان شو بیا چې کله رخصتې دو بل وخت راغلی ماقام وخت هغه ورګه ټوډه بوخره هغه وینا نو خیر د یوې بزینه ولا پیاوس ولو شلو ګلاس ډکو اورې کوله چې اوس کول نبی له اسلام عراق وی بس دی ولي تا خو وختي و ګلاس اس کړی اغه شپک خلافات دي وینه نه نه نشم کنه نبی علیہ السلام هغه ځکه حدیث وی ها وی المؤمن یاکل فی معن واحد المؤمن مسلمان په ګډه کې د خوراک یو کل مزه پاس او الکافر فی سبعۃ امعاء دا کافر د پاره و کل می دي ها ګوروته کني وی د وخت وګی لاسه ونس کلو او هغه یو یې په ضرور باندې اوسکو دا اکالون للصحت ډیر خلون کې دي حرام ده توبه او د صحت معنا کې روح المانی الحرام الذي يوكل بذريعه الدين دا هغه حرام ته ویل شي چې ته دین په نوم باندې د خلقونه اغستیم هغه ته صحت ویخه چې خلقو او تاسو کې پلانځي شرم درکې نشته زه دین خدمت کومه ارسمه او تفریغ دي ځان لکار نکومه خپل واړو میو کې کړی دي خپل کور می دغه څه پرېخې دي از دین خدمت کومه تاسو په اړه سر سرګی نشته او ګورې دلته خچل ورځی کنه خلق حضور یو نوی چې بیا جیب تلاش کی کنه دی مولا له ډیر چل ورځی ښا دلار کې نکینی شوکا نکئی او دې په جماعت کې ته وباسي سرمن ته وباسي خا په چې په دې طریقه د سم رواست نو وی یا صحت ته او له صحت وی خواړه حرام او خواړه خا پین جاو کا کدی راشیتا ته پیغمبره او وی چې مونږ پتا باندې فیصله کوو نو فحکم بینهم فیصله کا دې پمین کې او اعرضانهم او که طبیعت نه منی نو وخت نه واړوا پته وای چې زه خپل قاضیانو مشتا خپل مولانو مشتا هغه فیصله کوي وین تورزانم کتو زین مخوالینو یریگما فلن یذروک شیئا تیتا تا نقصان نشی رسولی وین حکم تا کفیصلہ کہ دی پمین کی فاکم بینم بالقسط نفیصلہ کوا پینصاف ان اللہ حب المقسطین بیشک اللہ محبت کی انصاف کو ان کو سران وکیفا یحکمونکا او دی سنگ راضی او تاتوی چه مزمون پیسلہ اوکا ولی وعندہ امت تورات دی سر خدا اللہ کتاب شتے کنا تورات شتے کنا فیا حکم اللہ فاغی کم دا اللہ پیسلی دی لکا قرآن کی جدا اللہ پیسلی دی دیکھ خو فرق نشتا دا دی تال اصل راضی دا گورا از میخ کئی خوا دا دی پتا از میخ کئی چورک دے بسنگ پیسلو کی دا سی ظالمان دی ثم يتولون من بعد ذلك بیا چې ته فیصلو کې نو دی مخړی او انکار کوي پس دا غینا وما اولئک بالمؤمنین الله یدا مؤمنان ندیم چې ایمان پکې نه هغه وسو قرآن فیصلو مانی ښا دی نو دی مؤمنان الله رب العزت